رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين دا سورة مائدة شروع دا مائدة مشرانو د وینا مطابق لس سو ته تقسیم وا اول ایسه کی بیان د حل حرمت او د دې انا دوی میسه شروع کیږي دا ایسم په ور کو مشتمل دیر کو کې الامور المصلحه الممد للمبلغ او امور مصلحه ذکر کیږي چې هغه د داعی لپاره امداد او ته تثبت ذریعہ دا دار دیرو کو عنوان دے ذکر الامور المصلحہ الممد للمبلغ یا للداعی او د دې عنوان تفصیل دا ده چې په دې رکو کې بیان ده د احکام او د طهارت داعی چې کله دعوت چلی دل په کار دی چې په طهارت کې اوسي انسان چې کله پاکی ندت روحانیت حاصلی اطمینان ورت حاصلی او دد په خبره کې اثر او وزن وی کله چې ده پاکی نو احکام د طهارت ذکر کئ د قبیله د او د سو د تیممنا دویم داعی د تثبت تپارا تذکیر بالنعم ذکر کئی چه کلا یو داعی تا نعمتونا داغی احساس وی درم داعی کنبی دے کا غالم دے اغا عہد وعدہ کرے را داغه عهد او وعده یاد ورته تازه کوي سلورم داعیتا دغه قیام بالعدل د تقوا د شهادت بالقسط ترغیب ور کوي ځکه دا امور ټول دغه د دعوت لپاره مهمه دي. نو مختصر ټکی خداو چروکو کې هغه امور ذکر کیږي چې د داعی او د مبلغ د لپاره ذریعہ د تثبت تا او د تشریح وات طهارت تذکیر بالنعم تذکیر مواثیق او قیام لله شهادت بالعدل تقوا دا سیزونا دا دائی او صاف دے سرا سرا با تخویف او بشارت چکم دا مقاصد سرا تابع مزامین دی اب ام روکو کی راش. یا ایوہ اللذین آمنو اے مومنانو اذا قمتم الی الصلاۃ کلچتا سودر گئی مانزتا فغسلو وجوہکم وینزی مخنا و ایدیکم لا سنا الی المرافق تر سنگل پورے وامسو بروسکم مسو کئی پسرونو و ارجلکم او وینزخ پیخ پلے الالکابین ترگیٹو پورے وین کن تم جنوبن کچرتے ویتاسو جنوب فتوہ حرون خزان پاک کئی وین کن تم مردوہ کچرتاسو نا جوڑے او علا سفر انیا پا سفر باندی او جا احد منکم یا راشی یو کستا سنا من الغایت او دسماتی تاو لا مستم النساء یا تاسو مسکی بی بیانو لرا فلم تجدو ما ان بیانمونے اما ابو پتیمم متیمم وخی سعیدا طیبا پڑاگا پاکا باندے فمسو مسو کئی بی وجوئکم پا مخنق پلو باندے و ایدیکم منم پلا سنق پلو باندے پلا سنستا سباندے منہو دې سعید طیبنا ما یرید الله اراده نکي الله لی جل علیکم چوکر دی پتا سبان دې من حرج تنسیا ولکن یرید لکن الله پاک اراده کوي لی طهرکم جتا سپاک کی وليتم نعمته علیکم پر کی نعمت پر پتا سلا لکم تشکرون دې دا پارا چتاسو قدر کئی د نعمتونو د الله. دلتا آیت مبارک کی او سو خبرو تا خیال پکار دی. یو خدا را چه اذا قمتم الی الصلاۃ کله چې تاسو مانځ ته ودرېږئ نو بیا او ځسوږئ چې مانځ ته ودرېږئ نو بیا به څنګه اوداس کوئ مانځ ته خو دې جمعات کې ودرېږئ. علما وی چې دلته ذکر د فعل د امرات تیر اده د فعل او دا داسې کېږي ډېر کارته ذکر د فعل او مراد تنا اراده د فعل. نو اذا قمتم منا اذا اردتم القيام کله چې تاسو اراده کوئ د ودرېدلو نو دلته مراد ودرېدل اراده دا ادره دو تمرات او دا مانا مدارک کرده خود دل تبا یو خبره پره ذهن کې کېده چې قرآن دا وایي کلا چې پاسه تاسو مانځتا اراده وکې د پاسه دو مانځتا فغسلوا وجوهكم نؤون ذا تاسو مخنا تده خدا مطلب دی چې ارمان زدا پارا او دس پر از دی سکا چه کلم تاسو مانزتا پاسه نو دس اکره نو دس تا ارمان زدا پارا فرض شو دده و دینا مفسرین و دلتا یو قید و وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَنْتُمْ مُحْدَثُونَ کله چې تاسو پاسه مانځه ته یا تاسو بهودسا کله چې تاسو مانځه ته پاسه او تاسو او دس نه وي نو فغسلوا وجوهكم وانذا تاسو مهونه خپل او دویمه توجیه دارا چه یو روایت کے راضی ابو داود نقل کرے رہے دارنگی ابن جریر نقل کرے رہے امام بحیقی احمد حاکم نقل کرے او امام حاکم ورطا صحیح ویلے او هغه داو چې اول او دس پردو په هر هغه چا ته مونستب پاسې ده دا فتح مکی په کال باندې بیا د ګڼو منځونو لپاره یو او دس رواش یو روایت الفاظ دا دی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم او میرا بلوزو عند کل صلاۃ نبی کریم تا اڑرو چې هر مانځه ته اودس کوي فشق علیہ ندا گران اشوا او میرا بسوا کی ورفع عنه الوضو نو بیاوی زم اسوا کرمان ز سرا ارو دس سرا وخی او دا گنو منزون دا پارا دا یو او دس اجازت ورکلش دا دو توجی دیده کی درم خبر دادا وارجو لكم الى الكعبين دے ارجو لكم کے دو قرات یو بزور قرات تے او یو دزیر قرات تے یو دے وارجو لكم یو دیو ارجو لکم دا ارجو لکم چی کل زیر شو دا دی عطب پر اوز شو بیا دا جربا دا بعد لان دی بش دلتا و بیا و خبر راش وامسو بروسکم مسو کے پسر باندے وارجو لکم او مسو کے پخپو باندے الالکا بینے ترگٹو پورے او چکل ارجو لکم زورشی نو بیا دې معنا دا وغسلوا ارجلکم او وینځه پخ په لیل الکعبین ترګټو پوره. نو دا قرات تجرنا مس معلومی کی پر ادلانو باندې او دا قرات تنسبنا غسل در ادلانو ثابتی. اهل سنت والجماعت سلور امامان باغی متبعین او دارن ظاهریه دا ټول قائل دي دو غسل د وینځلو د رجلانو چخپې به وینځي شیعگان قائل ندی د خپې د وینځلو هغه وای ما ثواب کې او هغه استدلال نسی دا قرات تجرنا وارجو لکمنا استدلال نسی. خدا خبر یاد ساتا چه قرات تا نسب او دا جر دوارا متواتر دی دوارا متواتر دی. اهل سنت والجماعت اغی د جر په قرات کې تعویل کوي د نسب په قرات باندې عمل کوي د جر په قرات کې څه تعویل کوي یو تعویل دا کوي چې کله مسا مذاب شداستا نمراتنا امرار الید المبتلد دا مسد و مالی یو مانا دا مسد امرار الید المبتلد لن لاس تیرول لن لاس دویم مانا دا مسد الغسل الخفيف سپک وینزل پانی بہانا صرف اوبو پیول دمس اطلاق پدے بانیم کی آل سنت والجماعت وی چکلا قرط تجربے وامسحو بروسکم مسو کئی تاسو پسر باندے لن لاس پراکا گئی وارجو لکم مسو کئی پخپو باندے منخ پہ اوینزئی اوب پہ اوب بیوئی دخپو غسل خفیفو کئی قدے غسل خفیف وجوے مرستو چدا خفیف ولی یادئی زیمہ دے جواب دویم جواب دار چه امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ آغا وی وی دو قیرتا دا پا منزل دا دو یا تنو دی دو قیرتونا دادی پا منزل دا دو ویاتو نو یو ویات چی دی کنا آغا خود اغا قیرت تی دا نصب دا یو ویات نمعلوم شو تخپی وینزه دویم قیرت تی پا منزل دا دویم آیات او دا دویم آیات تا مقصد دی چی پخپو مسو کئی نو دا مسا اغی وقت که دا کلا چه پخپو بانده موسی بی او دا غسل اغی وقت که دا کلا چه پخپو بانده موسی نئی امام شافعی رحمت الله علیه وی چې قرات ته جرحمل په حالت ته تخفف باندې قرات ته جرحمل په چا باندې په حالت ته تخفف باندې کله چې انسان موزه چولی او حالت ته نسب حمل قرات ته جر د نسب حمل په عدم تخفف کله چې موزه نه یو دریم جواب بل ادریم جواب دار فتح الباری کی حافظ ابن حجر رحمت اللہ تعالی علیہ وی چتا ابتداء اسلام کی دمس اجازت ہو دمس اجازت ہو ابتداء اسلام لیکن بیا رستو د مس کی اجازت چې هغه منسوخ شو نو اوس په مس نه کیږي په خپو باندې په با او د څار ادم کی وینځل شي دا او دریم جواب سلورم جواب دار چه دل تاثل کی دا جر پر اوس پانے چی من عاطف دو جنو آئی دا پای عاطف ندی نو دا داغی پا حکم کم ندی دلتا جر د وجه د جوار نه دی کله جر راځي د جوار د وجه نو دا جر د جوار د وجه نه نور عطب په مخ کې باندې دا هو جوابونو یا تاویلاتو د قرب ته جر و یو خبر بلا ذهن کی کیرا کی دیش استا ذهن تا راضی چه بھئی دا قرات تے آیت تے او تواتر سر ثابت تے انو منگ پا کی تاویل سلکو منو یولینا او بے منو منلو کی منگ نسو تاوان دے نگورا یو خدا را کنا چه مونگا جرم منو نسبم منو نوین ظلمم جائز وایو مسبم داو فرض دی نو مسو دا غدوال فرض شو غسل وچه غسلی خو مس تضرورت نرازی یو خدا خبر جو مدارا چه مونگ تاویل قیرت دا جر کی کهو که نا آده دیو جی کهو چه تفسیر دا قرآن تا قیده ویلی و اصولو کی ابتدا کی خیال کوا تاوی تفسیر القرآن بالقرآن تفسیر القرآن بالحدیث تفسیر دا قرآن پا حدیث سرا نو چه تفسیر دا قرآن پا حدیث سرا کے کنا نو پا باب و کیفیت لزو کے چه سونا احادیث منقول دید پا یو حدیث کے مسا ندر آگلے پا ٹولو کے غسل در اجلین را آگلے بنیادی خبر آگا ما صرف یو در شمار کڑیو پو توحاوی کے تو توحاوی کے ما شمار کڑیو نو 35 روایات مرفوع موقوف دا اغا نقل کڑیو د غسل د رجلانو باندې چې خپې به وینځي. امام ترمذی حدیث را غستر او رسول الله سلام سره صحابه تلی یو سفر باندې رسول الله سلام نا مخکې شو د مازیګر د موز وخت او زرزرې چاره دامو چې حضرت راغې د بعضې کسانو پوندې وچې نو حضرت فرمایل ویلن للعقاب من النار حلاکت دی هغې وچو پوندو والا لرا د اور د دوزخ نه او دس کې چې د چا پوندې وچې پاتې شوې اغله د دوزخ ته اور نه حلاکت. نو که مسا گنجائش ہوئے نو دادونا سخت وعید بیاولی رات جر کی دا جر پا قرد کی چی منگ تاویل کو دا دے احادیثو دا وجنے کو دا دے احادیثو دا وجنے اس پا خبر سمجھ کے راغل البتا یو دریم خبره هغه دلته کې ذهن ته بیا راځي چې اودس کې سلور اندامونه دي درې مغسول دي یو ممسوح. نو ارجلکم من الکعبین مغسول دي وینځل کېږي نو دا رستو والے راوړو وکار خدا وا چې دا مغسولات سره ذکر کړي او دا وی فغسلوا جواکم و ایدیکم و ارجلکم دا څه ویل او وامسحوا برؤسکم ترتیب کې رستو کړي باغی نا علماء کرام دا وځوي سیاسل کې خپت دا دا لاندې په دس کې د شر دا تعلیم دی چې اسراف پنه کې د شر دا تعلیم دی چې اسراف پنه کې ما الله دې ممسوح اندام نرستو چې د دې وینځلو کې خیال وکا اسنه او بدر نه پکې زیات صرف نشي. والله تعالی اعلم بمراده. وان کنتم جنبا فطهروا کې تاسو جنب فطهروا فغتسلوا على اتم وجه کتاسو جنوبی ہے دا تطہرو دے اصل کی تطہرو دا باب تفعل آغین افعل جوڑش مانا روح المانی اکلا فغتسلوا على اتم وجه کچرتاسو جنوبی ہے پالت جنابت کیے نو اولام بے پا مکمل طریقے سرا زکا چی یو ویختو وچ پاتی شی نو منز نکی گی. حضرت علی بدا حدیث نقل کچی یو ویختو وچ پاتی شی منز نکی گی ناغ بدا سر کٹاکو خرائے بے نوی بے ومن سمعا دے تراسی ومن سمعا دے تراسی دا دیو جی ما دے سر سر دشمنی شروع کلا ویختن اپنے دا مخریم چطا ویختو لان دے اوج زی پاتی نشت اس دا تیمم ذکر رازی دا خلیفہ او جانشین دا او دست چوبنی بیا با تیمم وحی تیمم پا عزوی مرسیق کی راغلے او دست فرضیت تمانز سرب پی وست راغلے دوالا اللہ پیو یاد کی ذکر حالان که او دست فرضیت مخ کی راغلے دیکھا او د تیمم جواز رست راغلے ذکر دوالا پا یو آیات کی شروع داوالی تی بیان الفرقان تفسیر وی وی دا زکا چی دا دوالو دا پارا پا کتاب دا اللہ کی سند راش دلیل راش چی دا ثابت بالکتاب دی وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ كَيَ تَاسُ بِمَارًا یا په سفر باندې دا او دلتا په معنا دا وو سره د مدارک کوئی او جاءدن وجاء احدن دا او به معنا یو حروف عطف کله کله یو بل په معنا راځي من الغایت تقاضی تا او لامستم النساء فلم تجدو منو مان فلم تجدو مان تاسو ببیانمونت فتیممو سعیدا طیبا قصد کے قصد تیممو قصد کے سعیدا طیبا دپا کڑا گے فقها دا خبر کوي د دس او تیمم مرز کې فرق احناف وی او دس کې نیت فرض نه ده تیمم کې نیت فرض او قد تیمم او ټکی نه استدلال کوي دا امر دی او تا اصول کې ویلو چې کله امر د دې به قرینه راشي قرینه صارفه عن الوجوب نه ناغه به حملې په وجوب باندې دا تیمم حمل له په وجوب باندې او پاتش او دس کې فرض نه نو داغه وجه دا ده او دس کې استعمال د اوبو دی دی کې استعمال د خور خور په اعتبار د اصل سره آلو د کوون کې د اوبه پا کوون کې دی دغه وجه د که خوره کې ورغړی دی نو نه پا کېږي کوبو کې ورټوپړه او غپې موپې دی ووالی نو که نیت ته نهمي نو پاکې دی وجه نه یو کې نیت شته او بلکې نه شته وګورا سعیدن طیبن بعد عوام چې مقبره تلرشی په صادر را باندې کی صادر مانے تیمم ہوئی ارکا پا صادر کرتا تیمم کی گی بل ادالا گڑے بیم لاستا چولیو تیمم ہوئی گڑے با باس تیمم با پا خورا ہوئی او بوجوهکم و ایدیکم اده منه دا زمیر دی سعید طیب ترا دی معرف القرآن ما یرید اللہ لی جلالیکم من حرجن ارادن کی اللہ جو گذی پتا سبان تنگ فیا تنگ فیا ارادن کی گرو بنشتنو دا تیممی جادتی درک ولكن يريد ليطهركم با سړی شکی وي زما په تیمم باندې رمونځ نه مانی سما وي په تیمم باندې رمونځ نه مانی ډېر خلک تاسو شته ابن جوزی او نور علما وي چې د شیطان یو چل دام دی چې دې په عبادتو کې سړی ته شک پیدا نو د تاسو ینه بس او د سره له خنه دی په تیمم مړه مونږ نه باندې نو دا شانتي مردار ناس بل ما فضل اور الله وته تاکید سره کورو و ولاکی یرید لو طاهرکم الله غواړي چې تاسو پاک کی ولیتم نعمته نعمت پورا کی دا خو نعمت علیکم لعلکم تشکرون دا تیمم یو نعمت لک سنگ چو دس واذکروا نعمت الله علیکم یاد کی نعمت الله تکڑے دے پتا سبانے ومیثاقه الذی وعدد اللہ اغا واثقکم به کتاب سره کړوا الله چې کوم وعده تاسو سره کړوا نو هغه وعده یاد کی نعمت یاد کی وعده یاد کی دا نعمت کم نعمت امام علوسی وی روح المانی کی دا نعمت نمرات دے نعمت الاسلام وذکرو یاد کئی نعمت اللہ نعمت تا اللہ چکڑے دے پتا سبان دے نعمت اسلام اللہ تاستا اسلام در کڑے دے مسلمانانے پیدا کڑے اول اعم یاد دے نمرات دے عام نعمتنا لا اراده الجنس اراده د جنس سره ناخو بیا ډیر نعمتونه دي اخو وی وان تعدو نعمت الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار کتا سمیر کې نعمتونه د الله نشمیر با نکلیشه انسان چی دے دے دے لظلومن دیر ظلم کو انکے دے کفار او ناشکر دے ناشکر دے دا نعمتون خود بیاڑی ہا گورا یو خبری تا خیالو دا دے سمانا چی تا نعمتون وزیفہ کا یا اللہ اسلام درا کړې یا الله چهرا کې هنه ساری ته غو د ټولو نغټ نعمت نصار دی یا الله ګور نصار درا کړې دا ذکر مقصد دی نه مقصد دا دی چې ان تو تیعو تاسو الله اطاعت کومانا دې ته وای ذکر مطلب اطاعت دی دا الله نعمت یاد کړي بأن تطيعوه دا غطا بداریو کی وعدین کم وعد مراد امام رازی صفحہ 390 درسوال لسکم سل جلد رحم کی او امام قرطبی صفحہ 353 جلد رحم کی دا صفه یوصل اته جلد شپږم او معارف ادریسی صفه 353 جلد دویم دوی وی د دینا درې وعده مات کی دیش یو وعده د الستو بربکم و میثاقه الذی واثقکم به الستو بربکم وعدت امراد دویم دارا چی دینا بیعت مراد دی وعدت بیعت بیعت علی الاسلام بیعت الردوان یا دینا عهد امانت مراد دی وحملها الانسان وی سورت عذاب کے براش نمرات دینا عہد الستو دے یا عہد امانت دے یا عہد بیعت اذ قلتم کله چې ویل تاسو سمعنا ورد من وا توانا تا بيداری کو منغا خو بیان القران وې دین عهد اسلام مراد کیونکه هر شخص اسی مضمون کی عهد کرتا ہے او یار سڑے د دې مضمون وعده کوي وَاتَّقُوا اللَّهُ يَرِغَيْدَ اللَّهَنَا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اللَّهَ پوئے دے پر حض دشنو باندے یا ایو اللذین آمنو اے مومنانو کونو قوامین للہ شیطاسو والارد اللہ را پارا قوام للہ قوام لله د دې سمانه مفسرین حضرات د قوام لله سمانه هغه وی چې د قوام لله معنا دا الله الله وَي كَثِيرُ الْقِيَامِ لَهُ بِحُقُوقِهِ اللَّازِمَةِ وَقِيلَ أَلَمْ يَكُنْ مِنْ عَادَتِكُمُ الْقِيَامُ بِالْحَقِّ فِي أَنْفُسِكُمْ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ وَفِي غَيْرِكُمْ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَرِ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ دا قیام بالحق دا مانا دا چه فخپلا بانده القیام بالحق فی انفسکم بالعمل الصالح وفی غیرکم بالامر بالمعروف والنهی عن المنکر ابتغاء مرضات اللہ بیا وی شهدا بالقسط شهدا بالقسط تاسو گواهان جوړ شه بالقسط تفسیر ابو سعود معنا کوي شهدا بالعدل تاسو شهدا د عدل شهادت کوي اګورا دلته تفسیر معرف القرآن هغه وی چې دې کې دا ثابت کټم نه دې کې سندونه دي دې کې اوټ دې دا ټول خبر دې کې داخل تا سره یو سړي سبق نه ویل سند ورته یا یو سړي دې او هغه یو کورس نه وکړو ته سند ورته اکر کول نه دې تجوید پستر کوم ندی لیدل ته والا تجوید سند ورک دارنګي دې کې دا اوټم اوټم داخل معنا دا چې ته شهدا ته غوي کې بالقسط دا اوټ دا مطلب دې غوي وکا دې عہده له دا سره خره کې دا سره نو اوس که تر دستا په نسبانې خبلی او ته دا ټای پټای د وجه نه اوټ بل لور نو دا به ته د عدل ته قاضبان دی کارو نه کې ستا ستا پنی دا ستا پا زمیر کی چی کم سڑے دا عدل پا تقاضو برابری ناغل باوت ورکی خواہ آغستا دا پاٹے نا دیکھا نا دے باقی دارا چه تقبل زمیر سرسی پیسلاو که نور که رستو بیا خراب شو وما کننا للغیب حافظوین یعقوب علیہ السلام زامنو ویش چه مونگو تاتا ویلو چه مونگ سرسوی پریدا خود رستو حالی مونگ تا پتا نو چه دی بغلا که نتا خپل زمیر سی استعمال نا جعلی کارونا افسوس تار بازی دینی برای نام دینی مدارس ایم دا جعلی سندونو کار او دا لوی جرم دی دا معاشره دا دینی روحانی اداره دا دیش زنو نا پاک ساتل پکار یا ایوہ الذین آمنوا کونو قوامین شہداء بالقسط ولا یجرمنکم مجبور دینکی تاسو لرا شنعان قوم بغض دی قوم علا اللہ تعدلو چی تاسو عدلو نکی اے دلو عدلو کئی ہوا اقرب للتقوی دا عدل نزدید تقوی تا واتقوا اللہ ویرگید اللہ نا ان اللہ یقنن اللہ خبیر خبردار دے بما تعملون پا عمل استاس وعد اللہ الذین آمنوا وعد اکرد اللہ مومنان سرا وعملوا الصالحات او اکسان سرا چی عمل کینیک لهم مغفرتن دید پارا بخشیست وادر نعزوی مدر لوی دے والذین کفروا کسان چی کفر کردے وکذبوا بی آیاتنا نسبت ترو پی جمعی آیاتنو تا اولائکا اصحاب الجحیم دادی اوروالا یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اے مومنانو یاد کی نعمت نعمت اللہ علیکم نعمت اللہ پتاسو اذا هم قوم انکلت قصد کو قوم ان یبسطو دلتا باب پڑتے بے ان یبسطو چوک دکی الیکم تاستا ایدیہم لا سنقفل فکف ایدیہم عنکم نو اللہ بنکر لا سنداغی استاسونا واتقوا اللہ ورکی دا اللہنا وعلى الله فليتوكل المؤمنون او خاص پا اللہ بانی نزان اسپاری مومنان دا دی آیت بارا کی چی دا دی آیت تعلق دا چا سر از هم قوم چی قصدو کیا قوم دا قوم کم قومو او دا لاسونه کم وقت کی اگذکری تو یو توجیح خودلتا بیان القرآن اکڑا بیان القرآن خوئے چه قومنا مراد قریش تھی او قریش ابتداد اسلام کے لا سکدو چه مسلمانان کامیاب نشی او دا ختم لیکن اللہ دا غی لاس اغی بن که او اسلام مخ پا ترقی که او اسلام پا دنیا کی خور که نو دا قوم نمرات قریش او دا آیت مقصد ابتدائی حالات تا اسلام ذکر کولو یاد کہ نعمت اللہ چی قصد کو قریشو چی اکدکی تاس تلا سنا کار کی ستاسو تمام لیکن بنکر داغی لا سنا ستاسونا ارادی داغی پاتشو نا تمام دا احسان دی در رب علام. نو دا یو مانش دویم یو بل واقع طرف تا بعد من پسیرین وی دا اشاره دا واقع دا سوا چه حدیبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے لتا لے نو مشرکان یو پنزوس کسا دا خاص یو سازش کو بنیاد باندے دا پیغمبر علیہ السلام دا قتل کولو دا پار دا واسط آئی چی کل رال او د خپل خبیث خیال ته عملی جامه ورا چولا نو محمد ابن مسلمه دا او صحابی ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم په څوکې باندې ولاړ د په څوکې باندې ولاړو دا اللہ شان تا گولا چی پنزو سوالے گریفتار کر پنزو سوالے گریفتار دغا واقعات اشارت از هم قومن ان یبسطو الیکم ایدیہم نپکف پا ایدیہم عنکم اللہ دا الہ سنو ساتل کنے دا یوو دا پنزو ستو کی یا دا خبره 50 کس پوکیم ته شو اوف نو یو کس بس کی پچا په وای وا الله غل دونه طاقت ور کې چې غل دا اکل الله ګیره دا الله چې کار علی کنه دا یو نه بلا کار والد یو نه او درما یو بلا واقعیا طرف ته یو ظل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو غزا نرات یو زی که ارام کن صحابه خوارشو دونو لاند حضرتم یو یون لاند تشریف فرماش تور اوستا او زولان دیکھ را یو کافر پټ پټ راغی او اتورې راوغښتو د ټیکې نه راوست او دغه ټیم کې په د سردار دو جهان صلی الله علیه وسلم ستر ګرو غړې او دا کافر ورته وای وای مې يمنعک مني وای کنه تا به زمانه وسوک بچ گئی مې يمنعک مني کون بچایه گا تجھے نو سردار دو جهان صلی الله علیه وسلم تو فرمایل الله ما به الله بچ دا تکي چوي کنا او دا اغ کافر دا لاس تورا پریوت حضرت اوچه تکلا ویتاب و صحبت کئیو آیا کنا شیخ خاموش بعض روایاتو کی رازی تحددهو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تحدده اصحاب د محمد سلام په आवाज نو کړه چې سکه لکه سمسا هره کا برابر حضرت وی پری دی هغه ناس کو سواپو بیس لکه ده سر بو سچل شو سده والا خوخو لڑنو کی سلک سات تیر شو حضرت و تیزه دا سر تیخو دی آیت مبارک کی بعض علماوی دغه واقعات سره خدا خالقه فرد او قوم خنو و یو فرد او خدا فرد نماینده د قوم فرد خدا فرد نماینده د قوم او نسبت قوم ته ذکر کیږي اذ هم قوم یو فرد نسبت کړي او خدا فرد چې کوم دی دا دې قوم نو مایندونو نسبت قوم توس ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم مثني عشر نقيبا دا درم رکو دا او دا درم اسم دا یو لسم آیات اپو شلم اپو دی رکو کی مثال دا قوم بیانی چی آغی ناقضین عهد مثال دا قوم چې نقض عهد وکړو دغه د دې خلکو بیان دی او ورسره دیکھ بیان دے بیان من نقض و عصوا وعدے ما تکڑو بغاوت یک دا غی دا اہل بغی مجموعہ بیان دے او آخر کی رسالت طرف تا اطاعت رسول طرف تا ترغیب وَلَقَدَ خَذَ اللَّهُ يَقِنًا أَغَشْتِ وَاللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَعَدَدَ بَنِي إِسْرَائِيلُنَا وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا اولی کلیو منگا پورتا کلیو منگ دا دینا دولس مشران وَقَالَ اللَّهُ أَلَّا بِلِو دِیتَا اِنِّي مَا كُمْ زَتَعُسَرَ مَا لَيَنَا قَمْتُمُ الصَّلَاةَ كَتِرِ تَعْسُودْرَو مَانْزِلَرَا واتیتم الزکاة ورکتا الزکاة و امنتم برسولی تاسیمان رو زما پا پیغمبر و عزرتموه او تاسو زما دا پیغمبرانو نسرتو که و اقرستم اللہ قرضا حسنا او تاسو قرضو که دا اللہ سرا قرض خیستا لو کفرن عنکم سیئاتکم نخامخا ماب پکم تاستا گنون استاسو ولو ادخلنکم او خامخا ننو باسم تاسو لرا جنات باغنو تا تجری چبیگی با من تا تیلن هارو لان دے ددین نیرونا فمن کفر بعد ذالکا سوک چه کفرو کی پست دینا من کم ستاسونا فقد ضل يقين گمراه شو هغه سوا سبیل د نه غلار نه دلتا آیت مبارک کی وا یو سو خبرو ته خیال یو خبره خدا دا شک نقیب ستاول امام قرطبی وی نقیب وی کبیر القوم تا اسنا اسنا نقیبا کبیر القوم او دا انتظامی امر دی چی کل یو قوم خورش او دیرش ناغی کی یو مشر گرزول پکاری مشران پکی جوڑول پکاری چه آغی آمشران امور انتظامیه سنبال کی بن اسرائیل دولس فرقیو دولس خاندانو نو داغا دولس خاندانو دا مسائلو دو حل لپارا موسیٰ علیہ السلام تا دا رسول دا پارا موسیٰ علیہ السلام انتظامی ڈانچا دا جوڑ اکڑا چه دولس بیمبران دولس مشرانی پکی مقرر کر چه تاسو بدا دی خپل قوم مسائل آغا برا اوڑے دا نقیب مانا تبیان الفقان وی عریف کبیر عریف دوارا دکتا واقع دا سوا چه کلا بن اسرائیل دا موسیٰ علیہ السلام سره لړل او دا سن نا پوری وطن اریحا یو کلو دا شام پا زمکت موسیٰ علیہ السلام تا لوی چه تدا قوم بوزا او دی ریحا کلی کی کسان دی امالق جبارین باندې مشهور او تو د دی سرا جهادو کا زبستاسو مدد کوما او تاسو دین دا اریحا کلی قبضه کې خیال تم فکر رسی که نو دی دا غیر دا دولس کسان مشران مقرر کل دی خاندانونو وی دی دا جاسوسی دا پارو لیگه او ورتوی چې کچرتا موسی علیہ السلام ورتوی چې جاسوسی وکي خو داغره دا کتا صدا قوم ترندس بیا مونته خطرناکم بیا مونته نو قوم ته به ال نو آیته بدونه نشي جهادی کارونه همیشه پر ازداره کامیابی نو دے بارا درزنو کنا درزن تاوی چی درزنا او ترزنا البس آتا نو آئے دی چی لڑل آخال کیولی دل اڈیر روان خطرناک خلکو تکڑا خلکو واللہ علم تاریخو تفسیرونو خو ډیر څه لیکلي دي، تفسیرونو خو دې پورې لیکلي دي. یو سړی ګډې روانو دا دوله سوال روانو چې څه کړه لکه ودرې کې مخکې دا وازه وه چې بني اسرائیل زمونږ جګړې ل راځي که هر پیښو چې تا خو جاسوسان دي وایي دوله سواړی په لستونو کښې واچول په سر یې ګېډې وه دا دوله سواړی بېته کور ته لاړه وایي لستونې داسې دغه که شیدېنې ورته وایي چې داسې دي چې دا زمونږ جګړې ل راغلي وی خپه پر اکاگم نا چی دغی کم چخنی کم وی اگا خط وطوی چی نبس پریک گیده چی دی لرشی البو وینو چی دی رال تول قوم خبر کر نتیجه سشو قوم بزدلش دا خو تفسیری خبری مستقل سنت چی دی و خبری نی پای سڑے پوری یقین نشی کولی خو بارحال دون خبر آوا چی دا دشمن زورو رو او امتحان سختو دا دولت کسان خرال نو دیغ قوم اوازه ما تکرا مسال داو چل بنوائی خودی ال اوی اے دا تا تویم گو چاہتا بنوائی دا دیر کار خراب تا پای سڑی کنا وی تا تویم گو چاہتا بوائی نا دا خبره چې تاته ویم چا ته به وای نه دا بیا نه پاتې کېږي سمت کې راځي که نه ځکه چې ته چا ته وایي هغه ته دوست ګڼې نو دا هغه به هم څوک دوست دی به چا ته وایي ګوره تا ته ویم خو چا ته به وای نه ما خوا به هغه بل چا ته وایي ګوره تا ته ویم خو چا ته به وای نه په دې نه ویلو کښې به چې دی نو دغه ته ورسېده نو دا مشران داغه نتیجه ډیره خطرناک وروته مخکې راځي ولقد داوش باسنا منو مصنع عصر نقیبا وقال الله انی معکم ویل الله دوی ته زه تاسو سره یم جلالین وی بالعون والنصر زه یم تاسو سره څنګه یم بالعون والنصرت زیما پا عون و پا نصرت سرا تاو سرایم اما امداد بتاو سرای لینا قمتم الصلاة کمونز مدرو واتیتم الزکاة زکاتم ورک دعا وامنتم برسول ایمان امرول زمان پا پیغمبرانو وعزرتموه دغدر وعزرتموه وغذرتموهم ونصرتموهم تاسو زما د پیغمبرانو مدد وکړه دا څلور واقرضتم الله قرضا حسنا او تاسو الله سره قرض وکړه قرض حسن قرض حسن معنی صدقه ورکول دا الله په نوم باندې نو نتیجه به سي لأکفرن عنکم سیئاتکم چه دا پینزه کارون تاسو که لر بکم تاسو نا تکالیف او ننو باسم تاسو لرا جنات ان جنتون تا تدری چه بیگی با من تا تا تا لنهار لانده داغینا نیرونا فمن کفرا بعد ذالک سوک چه کفر کی تا دینا رستو من کم ستاسو نا فقد ضلان يقنن دي گمراشو سوا سبي دلار برابر نا لا سوا السبيل تي سوا مصدر دي او سبيل دا موصوف تي او دل تاثر کی تقدیم تاخیر شوه ترکیب توصیفی اغینا ترکیب اضافی جوړ شوه فقد ضل السبیل المستوی اصل کې داس دا قاعده چې کم ترکیب توصیف اضافي اگر ترکیب توصیفی نه جوړ شي نو معنا به ترکیب توصیفی کیږي. دا الله را برابر دا ترکیب توصیفی معنا په بما نقضهم بس په سبب د معطول ددی میثاقهم وادولرا لعناهم مونگ دوی لعنتیانو کرزول تا ما سعید دے پا بی ما پرون تانا حمیر کیوئے انو کت وی ما سعید دے پا بی نقضهم میساقو دا دی وجی چی دی وادی ما تکڑی وی دون اغاد خلق تیلے ہوئے لعناهم بعدناهم من رحمتنا منگا لرکر لغی لرا دخپد رحمتنا جلالے وجعلنا قلوبهم قاسیا اگر ذول منگڑنا رضی قاسیتا کلک قاسیتا منا سیاہ طور موزی القرآن شاہ عبد القادر یا قاسیتن معنی یابستن لا رحمت فیها ولا لین مدارک یحرفون الکلمہ دی تحریف کئی بو کلمو کی دا اللہ پا خبرو کی عم موادعیہی دخپل زیننا کم زیکی چی اللہ یو کلمہ خدا دے بدلی ونسو حظا مما ذکرو به او رکڑ دا دی برخ آداغینا چی پن ورکشو دی تپاغی ولا تزالو امیشہ بیت تطلعو چی خبری گب علا خائنت منهم من علا خیانت منهم دا خائنت اسم فائل سغر خدا ومانا دا مصدر سره الله وی دا دی یهودو دا خیانت نبت روزانا سو پسویم بخبری علا خائنت منهم منا علا خیانت منهم او یادار چی ولا تزالو تطلعو على فرقة خائنة پڑل باندې چې ډل خیانت کوونکې ده منهم د دینا الا قليلا منهم مگر لږ د دینا سلک پکې خیانتګر نه دي نور ټول خیانتګر دي خیانت به پس کوي بنقض العهد وغيره جلالين واجب ماتي فاف عنهم نمافی ورطو کا وصفہ درگزرتیو کا ان اللہ یحب المحسنین اللہ منکی دنیکی کون کو سرا ومن اللذین او بازدائی کساننا قالو چوئی اننا نسوارا منگ نسوارایو وی منگ نسوارایو دا سو نوی چوئی من النسوارا ومن النسوار او نوی داولی زکا چی دی که نصرانیت نو صرف دعوی پاتے و صرف دعوی پاتے و نو اللہ ویز آنتا نسوارا وی او بعد دائی کسانو نا چووی دی اننا نسوارا منگ نسوارایو حقیقت که نسوارا ندی او دعوی دا نصرانیت چی دا نو آکی نو دغه دعوی والا چې دعوی د نصرانیت کوي اخذنا میثاقهم من دین وادا غست ده دا وادا پس کې غست ده نو وادا غست وا امام قرطبی وی فی التوحید والایمان بمحمد موږ دې نو وعده غشتي وا په توحیدی په توحید ول ایمان به محمد په ایمان په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تاسو به ایمان په محمد رسول الله سلام باندې راوړې دا وعده موږ دې نه غوښته فنسو حزن ایرک لدی برخا میں مازوک کی رود آئین اجپن ورک رشیو دیتا بھی پائے باندے فا اغرینا بینہم لا دعوی نو اوچلو لمنگد دی مینس کی دشمنی والبغضا بغض الائیو من قیامت تروز قیامت پوری وصو پر انب اوم زردہ اللہ بخبر کی دیرہ بما كانوا يصنعون فاغبان ذيكول دلتا تفسير زاد المسير وهي وفي تمام الايه وعيد شديد له وفي تمام الايه وعید شدید له دې مکمل آیات کې وعید شدید دې د دې لپاره چې قیامت پورې به تاسو د یو بل دشمنان یې نسواراو کې درې ډلې دي غټه عیسیان چه ورتوی یو دی عقوبیا یو دی ملکانیا یو دی نستوریا دا دری ڈلی دا دری دریو ڈلو فمینس کے دیر شدید اختلاف دی او اختلاف دا سدی چې د کفر او د اسلام اختلاف ما تقصاب دامت برکاتهم او چې د دوی خپل منس کې سخت نه لګي د دوی تحریرات او یا دن نتی سڑے ور شکوری کنا نو دا خبر بیا پا نظر راجی چی فا اغرینا بینهم العداوت والبغضا دا خپل پیس کی سخت دشمنان دی دا یو بل و چونکی الکفر ملت واحدا نو اسلام تا بیا یو یا اہل الكتابی اے کتاب والو قد جاکم رسولنا یقینا راغلی دی تاستا زمان پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبین لکم کثیرا بیانی تاستا دیری مما کنتم تخفون اغا چوی تاسو چی پٹول تاسو پٹول من الكتاب د توراتنا ډېر خبره تاسو د توراتنا پټولې او نبی کریم راغې او هغه تاسو تخکارک آیات ترجم دی پټکړ صفت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او بشارت عیسی علیہ السلام د نبی کریم بارک چې ورکړ و دی پټکړ ویعفو عن کثیر او اللہ اعراض کئی نذکر کئی عن کثیر دیر اغا چتاسو پٹکڑے یعنی یترکو ولا یبینو پریدی نے بیانی اذا لم یکن پیه مصلحت کلج پک مصلحت نہیں ناغا پریدی امام قرطبی ہوئی قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین یقین راغلے دے تاس دا الله طرف نه نور او کتاب مبین مبین سمعنا للاحکام مبین بیانون کې دا احکام دي نور و تذکوی چه قرآن و پیغمبر دوارا دیتا نور وی لکونهما کاشفینه لی ظلمات الکفر دی کشف کئی دا تیرو دا کفر یهدی به اللہ اللہ دا دی پزریع سر لار خی من آغا چاہتا تبارزوانهو چه تابید رضا دا اللہ سبول السلام تفسیر زاد المسیر وی سلام مانا اللہ او سبل مانا لال نسبل السلام طرق اللہ سبل السلام طرق اللہ او سبل السلام طریق السلامت من المخافت انکت تماور دیوئی الله د دې په ذریعہ سره هدایت کوي هغه چاته چې څوک تابعدار درزاد الله ای دلارو د الله المانا طرق الله یا طرق السلامتی دلارې د سلامتیا د يرینا محفوظ لارې الله دې په ذریعہ سره خلق تخی رهنمایی کوي وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ او باسی اللہ دی لرا وَتِعَرُونَ عَرَنَاتَا فَإِذَنْ اَقْبَلْ سَرَا وَيَهْدِيهِمْ تَوْفِقُ وَرْقِيَ اللَّهِ إِلَى سِرَاطِ مُسْتَقِيمِ اَغَ لَارَ نِغْتَا لَارَ نِغَ سَشَدِ اَنُّ قَتْوَي طَرِيقُ الْجَنَّتِ او تبیان الفرقان وی الاسلام او زاد المسیر وی طریق الحق لقد کفر الذین قالوا یقین کفر کرده کسانو چی وی ان اللہ والمسیح ابن مریم اللہ مسیح سوید مریم دے قلت ورطوایا فمن یملک من اللہ سوک با مالک شی دا اللہ من عذاب اللہ شیئن بمعمولی سیز ان ارادا یهلک المسیح کو غواری اللہ چه تباکی حلاکی مسیح سوید مریم او مور داغا ومن فی الارض اغا سوک چه پدماکی دی جمعن طول بسوک بیت اخلاص کی وللہ ملک السماوات والارض او خاص اللہ دا پارا باسی دا اسمانو نورز مکرا وما بینهما اغا چه پمیند دی کی دی یخلق ما یشاء الله پیدا کیه چوغواڑی الله رے پارشی قدرت والا وقالت اليهود واليهوديان والنصارى نصارى وای نحن ابناء الله من زامن دا الله واحباؤه او من یو دوستان دا الله اوس دل تدی وای چې من دا الله زامن نو دا خبر څنګه ډکېږي نه نو ابنا الله د دې دوا مطلب مفسرین ذکر کوي یو هم تاسو ویلو چې جلالین کله کله دماکه کوي هاي هاي هاي زلالین ہوئے بے نحنو ابناء اللہ نحنو کا ابنائی پی القرب دا ابن و تتشبیحن ویلے نحنو ابناء اللہ مانا نحنو کا ابنائی اللہ پی القرب منگا اللہ تدا سکران یولک زامن کی صدی تکرانی زامن و تنوئے لے و احباؤہ پی عطف کی او دا قرینه چې ابنا نزلت امراض کا ابنا ایهیر یا اے تا یو بلا قصه دا زلالین پا خبره خطوره سیده که نا نحنو کابناء الله او دا داسم کی دیشی زاد المسیر وی مننا ابن الله مونگا دا اللہ زامن یوم انا منکا کی ابن اللہ ری زمن خاندان کی ابن اللہ ری گورا و خاندان کی او پیری نا خاندان ټول په پیرانو باندې مشهور سی ټول په پیرانو باندې یو پیری ات نیک سره تیر شوی نا ټول خاندان ته خلک کوئی دا پیران دی ټول خو پیران نئی پیر پا کی او کسی یا یو خاندان کی مولا تیر شوی مولا یا پا کی مولا وی نا خاندان ته خلک مولیان وی استادان ورته وی نا ټول استادان نئی یو کس پا کسی استاد اټول خاندان خلق پس یادی بیا استادانو یادی دی چیوی کنا چی منگا ابن اللہ یو دی دا ماناو چی منکی ابن اللہ دی منکی ابن اللہ دی عیسیٰ علیہ السلام نو دا دیو چی زانتا ابن اللہ یو قل تورتوا یا فلم يعذبكم ولا عذاب درکی تاسو لا بذنوبکم په ګنونو تاسو باندې ها تاسو لکه ابنا الله یا نو چیرته دا مسکړی سوکو چې دا آشا دکان ما دکان چې جوړ کړو چې دا کم خلک او دا عذابونه دا مسکه او قتل دا مختلف اپتونه په چار است ولی ما یعذب کن ولی عذاب در کئی تاسو لرا بی سنو بی کن پا کنون استاسو انو قطوی لئن الابا لإشفاقه لا یعذب ابنه سکا پلار دا شبقت تا وجنا لا یعذب ابنه آخو سویتا عذاب نور کئی او تاسو ته الله عذاب درک نو معلومه شوه چې دا داوس تاسو ته دا ټیک نه ده تاسو ابنا الله نه یی ما انتم ابنا الله بل انتم بشر بل نمخ کې با دا حذفو من ما انتم ابنا الله نه یی تاسو ابنا الله بل انتم بشر بلکه تاسو یا بشر ممن خلق داغا چانا چه اللہ پیدا کری یغفر لمن یشا بخنقی اللہ تاتیو غواری ویعذب من یشا عذابر کی اللہ تاتیو غواری وللہ ملک السماوات والارض او خاص اللہ دا پارا باچی دا اسمانونو دا زمکی دا وما بینهما وچپ میند دی کی دی ویلیه المسیر او خاص اللہ تا واپسی دا یا اهل کتاب اهل کتاب قد جاءكم یقین راغلی تاسو ته رسولنا پیغمبر زمون جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یبین لكم بیان کی تاسو ته اعلی فترت من الرسل اعلی انقطاع من الرسل تفسیر زاد المسیر وی اعلی انقطاع من الرسل پس دا قطع کی دو دا پیغمبرانونا میں اس کے دیر وخوشو پیغمبران ندی راگا او جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم راگا دا موسیٰ علیہ السلام او دا عیسیٰ علیہ السلام میں اس کے پینزل سوکالا تیر شویدی او دا جناب محمد رسول الله سلام او د عیسی علیہ السلام مینس کے 569 سال تیر شوی 569 د موسی علیہ السلام د عیسی علیہ السلام او د جناب محمد رسول الله سلام مینس کے 569 سال تیر شوی سکم شپک سو کار او د موسی علیہ السلام او د عیسی علیہ السلام مینس کے 1500 سال تیر شوی او د آدم علیہ السلام او د نوح علیہ السلام مینس کے لس پیڑے تیر شوی او د نوح علیہ السلام او د ابراهیم علیہ السلام مینس کے لس پیڑے تیر شوی او د ابراهیم او د موسی علیہ السلام مینس کے لس پیڑے تیر شوی وای د موسی علیہ السلام او د عیسی علیہ السلام مینس کے زر پیغمبران راغلی خدا تاریخی خبری تبیان الفرقان فی تفسیر القرآن جلد اول او صفحہ 195 صفحہ کے دا خبری کری دې آیات لاند نو تا علا فترت من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشير کراهت ان تقولوا زاد المسير الله نبی رو لګه دا بنا پسند دې خبرې شوایا تاسو ما ته انا من بشیر ولا نذیر چې نذر اغلی موږ ته بشیر او نذیر یا کلا تقولو یا لالا تقولو اسنه چې وایا تاسو چې نذر اغلی موږ ته من بشیرن سوک زیر ور کونکی ولا نذیر او نه يرونکی فقد جاءکم بشیر و نذیر یقینا راغی تاستا بشیر او نذیر والله علی کل شیء قدیر اللہ دے پارشیبان قدرت والا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ دا درے مرکو سلورم رکو شروع کی گی او دا رکو دا با شپگشتم آیات پور روان او دی که بیان دیدی یو قوم متکاسل لکسنگ که مخ کی بمن نقض و عصوا بیانو نو دی رکو کی دیو قوم متکاسل فی الجهاد داغی بیان دی چی آغی دا نبینا پا جهاد کی رستو شوی ویس قال موسیٰ آیات کا وقت چویر موسیٰ علیہ السلام لقومه قوم قبلتا یا قومه قوما اذکرو نعمت اللہ یاد کیا نعمت اللہ علیکم چکڑے دے پتاسو از جعل فیکم انبیاء آتی ویگر رول پتاسو کی پیغمبران و جعلکم ملوکن او ویگر رول تاسو بادشاہان و آتاکم درک تاستا ما آغا لم یوتی چنی ورکڑی احدا من العالمین یو دا مخلوقات تا دلتا پد جعلکم ملوکن باندے یو اشکال دے چی دوئی غٹول بادشاہان نو تو جعلکم ملوکن خدا مانا دا چی دے ٹول بادشاہان تو دا دے سا مطلب دے دی یو معنا خدا دا چه حضرت شیخ پوی چه کم سلی سر دری سی زدی ری گنا دے باچا دی یو چه دوڑے ور کردی ری دویم چه عبو ور کردی ری او درم چه کور پراخ دا دری سی زدی چا کردی ری نو دا بیاست دے باچا دے یا لکا ار سرگر خوشاکل نہیں باچا دار تا اخفل باچای تی بیان الفرقان وی کان الرجل من بنی اسرائیل اذا كان له الزوجه والخادم والدار سمي ملكا فبن اسرائيل كذا قانونو سيدا كم سليبا كان الرجل من بن اسرائيل اذا كان له الزوجه کله چې به د پاره زوجه وه او دغه دا ول خادم او د پاره به خادم ودار او د پاره به کور نو سمي ملکا خلق و بیادتا ملک سے بے نو پدیت بار سردہ ملکانو و جالکم ملوکن او گردو لی تاسو دپارا ملوکن باچہان خازن دلتا یو مانا کرے خازن وی وی جعلکم احرارا تملکون انفسکم گرزولی اتاسو احرار تملکون انفسکم مالکان یدخ پلزان بعد ان کنتم عبیدا فی اید القبطه بعد ان کنتم عبیدن پستین چویتاس غلامان فی اید القبط پلاس دا قبطیانو کے تاس غلامان وے دا قبطیانو پلاس کی گیر میں اللہ تاس و ازاد کرے دا ملوک خلاصہ فدی اعتراض او داغی جواب دلتا یو بل ٹکی دی و آتاکم درکڑی دی تاستا ما لم یؤت احدا من العالمین دا ابن کثیر وی والجمهور على انه خطاب من موسى لقومه دا خطاب دے د موسی علیہ السلام خپل قوم ته وهو محمول على عالمی زمانهم وهو محمول على عالمی زمانهم. ابن کثیر یعنی مراد تی دا اغی زمانه خلق تی چی آغی تا سور کشیو نو آغا بنی سریلو تا دا اغی نزیاد ور کشیو. یا قوم ادخلوا الارض اے قوم ننوزی زمکی تا المقدس تا اغطا کزمکا دا بیت المقدس دا شام زمکا اللتی کتب اللہ لکم چه اللہ تحصول علی کلی دا ولا ترتدو مگر دی علا ادبارکم پشاگانو وتنقلبوا خاسرين نو بکر ده تاسو تاوانیان. قالوا يا موسى ولي موسى ان فيها قوما جبارين فذيكي قوم ده زورور وإنا لن ندخلها او منغا اسکل نورز دیتا حتى يخرجوا منها تر دې چې دې تنوزي و ان يخرجوا منها نو کدی ته وتل نو بیا دونه به خوند نه یو فإنا داخلون. یرا چې سړی په تاسو قوم ووري کنه او په تاسو دغه باندې ووري شهري ورته وای چه سیبا دا سی قنشو تلی او که پخپل را تزی پری خودو نو دونا بیکارا نیو تی بیادی نورسو بیادی تا ماشا کوا دک از بارو پی وردو که نورسو. و انا لن ندخلها او من کیو اس کرا نورسو دیزی تا حتی یخرجو منها تردی چه اوزی دید آغینا فا این یخرجو منها فا انا داخلون. قالا رجلان من اللذین اویل یو دو کسانو دا آغی کسانونا یخافون کیا ردل ایلکا زنگل کس مری پراتی خوا کاری نخو کل کل روچت شی سر روچت زنگل وی د زمرونه نه خالی کی اوری او ځان ساتا کی دې ترته خوبتا باشد نو را پاسې ول. قال رجلان او یو دو سړو من الذين دایکسانونا یخافونا یریدل انام الله علیهما الله په احسان کړو ويدخلوا عليهم الباب ورزف ذي خلقوا بذي دروازة دا يو يوشع بن نون يوشع بن نون او دوهم كاليب بن يقناو دا دو كسانو وي ورازه تي پي ورزو فيدا دخلتموهم پیدا دخلتمو کرچ ورلی دروازی تا خینکم غالبون نتاسو بی غالب شروع کرانا دا او زمداری اللہ غستی دا نتاسو امت مبیل وعلا اللہ فتوکلو او خاص پا اللہ بانی زان اس پا رئی دا انسان فاوالا کار مکوا انسان څه شه ده کمزور شه ده ایاو نه سړی یو باسال لړ څه درخواست یې ولې یوړ اته دی ورغه باسال یو دوا کول ویل دی خوم د بل نغواړي ویل دی خوم د بل نغواړي چې دې له تا نغواړي نو زه دا غن نه څنګه وسته سره درخواست یې ورنه کوي زه هم دا غن وغواړم او غوارتا تی اجازت کرے نو واپس لڑ درخواست یو وعلى الله فتوکلوا فالله زان اسفارا کارونه به ټول آسان شي که په مخلوق زان اسفارې معاملات رانی مخلوق سکی یعطیه نظرن وینظر الیه شذرن صاحب دایې او قبره کې وې دا مخلوق خدا کار دی چې یو تویه نظرن لغونته بدل صدر کی هو ينظر الیه شذرن دستر کو په دې ګډ با تروان وان ګوري چې یو خدا دنه نخلاصي هغه خدا خبره بل څه کې کړی دا چې دا هغه دا مسله په دې کې کړی چې دا مور چې خاون مړ شي د خزه نو دې مور سره د دې مور دا حق دې چې دا بچی دا وپالي د دې نه به څوک اخلي نه دا دې حق خو کچره د مور دویم خاوند وک د دې حق بیا نشته ځکه چې دا دویم خاوند د دې بچو ته به یعطیه نظرن وینظر الیه شذرن سلک با ورکی خودر روان وان با تا گوری چه دا سب پردید اغا پاله مکنه نو دا حق بیاد دین اللہ خود مخلوق دا ټول دغا دیلا دا ورک لپا باب کې دیس کلی کی گی قالو یا موسیٰ دیوی موسیٰ دا دو سلو پا قبرو دو کنشه انا لن ندخلا پتا کی سر دا توائی چنن نوزو ابدان چره ما دامو پیا ترکم چدیوی پده کی فزب انتا نرشت وربو کو ربستا فقاتلا دوال جگڑو کئی نو تاسو بسکوی انا هاونا قائدون مونگ با تماشا کرو یار اصب اقوان دم اخلوق تاسو بسکوی مونگ با تماشا کهو انا هاونا قائدون مونگ با دلتا ناسیو ویان دا وقت من پا موسیٰ علیہ السلام تیر شوی کنا ادا سے بیکارا نسخی اوزو ایم اکنا کلا کلا دا شاگردان دا غو کی غیر ذمہ دار کارو کی سرید رتا پی دکر سی نسخی ایم ګوره دی خلکو د رسول الله نوسی قتل کړ د سره پارې قتل کړو مشره دپاره دا دغه دی ده د پې غمبرانو ل چې دی نو دا تکلیفونه ورک دی سره انسان ته یو تسلی میلو شو چه دا غوله جمع و ساته چه دی بتا دا لکه سو پی صد راحت ترو رسی او پختو کی و مطل نه و استاد خیره می توبه شا خدا سپی دیرانه کوری که و استاد خیره می توبه شا خدا سپی دیرانه کوری که ننه چې د سوی دی چې د شاګر دی چې د خپل دی په دی شکر وباسه چې کارې د لهونه کا بس په دی شکر وباسه چې ما ته دینو خوده یا ما سه خیالو ساته د الله د رضا لپاره ا دې روغ د مات لړاو مالې کارو نه کړ بس دا غټه خبره کله مساجونو کې دونه تبدیلی راغلی ده چې دا کله مارو د لړم په شان ته ټک لګی حضرت نبی رحمت الله علیه دې زمانه د شاګرد مثال چې ده کړه دا به مخکې او وختې د استادانو چې کولی په مونږ به داسې ډېرې خ نه لګې دا دی سو رو پته و لږي هغه وی وای د دې زمانه د شاګرد داسې مثال دی. یو ملما راغلو یو سړی مې چیر وخت یې وکانا ناغه ته وی چې اډه تو سره اوات نو رخصت دې ته ته وی چې زما شکریا ادا کا عامل ما وته وی چې زما شکریا د پښتنو خبره چې ملما ساده خبره کوي مساله کته وخواله ده د تا خبره ډک شي خو ته شکریا ادا کا کنه چې لکه زه را کړه هغه ته وی ته شکریا ادا وی ته می شکریا ادا کا وی خاص څنګه شکریا نو وی او زه شکریا ادا کوم چې تا تشریف اوري او موږ ته د عزت افزایو کړه دا ونا ور ور ور ور وی نور نور نور اخر کې وتا قربو وی چې زه څنګه شکریا ادا کا نور خوراله نه راضی ده وی د دې شکریا ادا کا چې زه لړم او ستا کور ته مې اور وانه چوله کور دی را نه بې اوره بد شوله به د دې خبرې شکریا ادا نو حضرت ثانوي رحمت الله علیه ده دغه د پاره دغه عام دغه عکاسی کړی ده چې دې وخت کې یو کشر د شر نه بد شي بس دا غټه خبر چې کار یې دلونه نور دا مو وایه چې دی به ماله ملک شرشم کي خو بس دونه غنیمت وګڼه چې دی او دا حقیقت دی. زمونږ یو استاد و هغه به وی شاګرد این زمانه چو سبق درمیانه شاګرد این زمانه چو سبق درمیانه سبق چو میسر شود استاد شد بیگانا شاگرد د دې زمانه چې د کتاب خور کړی دغه وخت کې دی کتاب چې کله بند شو استاد شد بیگانا خبره ختمه شو نه مې سوي نه سوم او دا داسې نه نه لکه دا دې استاد سره دا به د سرم کی دا به د سرم کی کنه تو دین تو دانو کما تو دینو دا سی دی کنه کما تو دینو تو دانو دا سی سری پلارو خیزه و دا غر نه را گرده و زور شوی با وی سری دیسا تخ تخ که تر آشد برا نیرولا زان دی خلاص که ناگه تی کلا برا و خیزه و اگه زین را ویشتو ناگه و خندنه وی بابا دو دی قندل ولی وی قومی قندل دکت ما مغا خپل دا دیزی نفسار کرو ما مغا خپل دا دیزی نفسار نو دا راروان قصه دا باس اللہ واللہ نو اصحاب دا محمد رسول اللہ سلام بدر کی وی حضرت وی اشیرو ایوہ الناس اے خلقو مشورہ را کئی قافلہ پسی ورشم قابو جال پسی کو واپس سو کما ماجر پاسی دل یکی با دیگری انسوارو کی چاگک نکو آخر کے حضرت دو دریزه لکلمه چه تکرو پاقی که چه دینو یو انسواری پاسد ویکا انکا تریدونا یا رسول الله تاسی معلومی که دا بار بار وینا مونتا که چه مشوره حضرت وینا عم یا رسول الله اذهب زا او من او خلق نیو چه من اوائیو پسب انت و ربک فقاتلاب اغه مونږه غنځو مونږ وایو چې ته زین مونږ به زو او کته برکول عماد باندې سونه غردې جوړل ته سره نو دا الله صحابه چې د کوم شان خاوندان ګرځولي عام خلکو معاف نکړه دې جهان کې معقول نشته ورته تا اصل قران بوي وی و ما احد من ارسل الناس سالما ولو انه ذاك النبي المطهر وما احد من ارسل الناس سالما ولو انه ذاك النبي مطهر ان كان صدقيتن يقولون ابكموا وان كان منطقا يقولون مهزروا وان كان صواما وبالليل قائما يقولون زوارا يرائي ويمكروا فلا تكترث بالناس في المدح والثناء ولا تخش غير الله والله اكبر دا حضر الشيخ اکثر بیانونو کې وی چې دا خبرو نه خصو کوم خلاص نه دی کتب ته خبرو پس نه دی دی خو که خبره نه کوي وای ګونګي دی که خبره کوي وای قطقته دی که مونږ او داس نه کوي وای بل ماده دی که مونږ او داس کوي وای ریاکار دی یو کې ته نه خلاص دی که نه خوري نه وای د لوګي مری دلا فقیر دی خوخره وی ډیر مسته مده ته مګورا فذب انت وربک فقاتلا ان هاونا قائدون اوس مو پس ترين دل ته په یو خبره کی اغه وی چې دا ټکی خود کفر دی ځکه چې دی موسی علی السلام ته وی تل شو رب دل شو تاسو سره ودنګیږي خدا به دې بنه چې تو رب دل شو نو مفسرینو په کې تعویل وکړه یو تعویل خدا دی چې د رب نزل ته اخوک الاکبر مراد دی هارون علیه السلام ته مراد دی فذبو انت تلرسا وربک واخوک الاکبر هارون وسیدک او ستا مشر رور دلرسی فقاتلا دوالو جنگی گئی انا هاہنا قائدون امنګ با دلته کې ناسيو شاباسي تکړه اځم تعویل دا کوي وای موږ نه وځي په وانا وای موږ نه دواګانې غواړه اسینګ وای فذب انت وربک یعینک تلسا او رب دې مددگار شي ینه ته ځا الله دې ملشي خدای دې مدد وکي خطب اسے کہ انا هاونا قائدون مونگ با دواگانا تلاسیو فضب انت و ربکا یعنی و ربکا یعینکا او رب بستا مددو کی انا هاونا قائدون او مونگ بدلتا کناسیو قال اوویلد رب پروردگارا انی لا املک زنیم مالک الا نفسی مگر دخبر دان واخی د خپل رور ففرق بیننا جدائی داولا پمین زمن کی و بین القوم الفاسقین و پمین دا قوم فاسق کی قال اویل اللہ فا انہا محرما دا زیبا بندی پدیبان اربعین سنتن سلویخ کارا امام نصفی وی هو تحریم منع لا تحریم تعبد دا تحریم دا منع دے تحریم د تعبد نه ده معنا دا ده چې دوی با دغلتا بنورزی او دوی با کړیږي با او ورزی ورتله باندې شي دغه ده تا ورتلن شرعن منی نه دی کو تکوینن با کړیږي هو تحریم منع لا تحریم تعبد یتیہون فی الارض دی بہرانی پزمک کی فلا تعسا تو مخف کی گا علی القوم الفاسقین پا قوم فاسق باندے دینا مخ کی پینزم رکو دا اور دا پینزم رکو دیکھ دے ذکر جزائے ظالم دا ذکر دا جزائے ظالم تا ظالم جزا اغا دا الله دا طرفا دا مخلوق دا طرفا دا دے بیان بکی گی ظالم تبا جزا ورکولے کی گی او دا مضمون دے رکو کے روان دے او دا مضمون باور پسی رکو کے مراش دے رکو کے دا آدم علیہ السلام دا دو زامنو واقع بیانی گی دا آدم علیہ السلام بچی چی کیدل دا مفسرینو دا وینا مطابق یو بالک کی دا یو بجنے کی دا نوالک او جنے چی با اوشو ورپسی جوڑے چی باشو نو دا رستے جوڑے سر با دا مخکے جوڑے تبادلوشو مخکی رور سر چی با کم جنے وا نا بروس ترور سره په نکاح او دا نکاح رواوا هغه وخت سره ادین جدا دینو شریعت جدا شریعتو اوس ودا سي چې قابل او حابل د زامنو د آدم علی السلام آغی که چی کما جنه دا قابل سروشو نو آغا بدرنگ و دا حابل سروشو نو آغا خستا و قابل پا دی رزانو چی زخپلا جوڑه حابل تا ورک پا دی که عام و علماء وی پده که دی روان شو او قابل رو لکه خپل رو ری قتل که حابل خو امام بخاری دا خبره کئی چل انهو اول من سن القتل اول قتل دا په دنیا کې دا قابل کرد دا قتل اول مرتکبو دا قتل ناحق دا قابل دا دین مخی انسان اغا قتل شوی نو ضرور قتل دا قتل پا کیفیت کے مورخین اختلاف تیسین یہ قتل سو کوئی دو ګټه ولا سر لرا واچو برار قتل بیرخه خول چل نور سموده خو پریشانو ګرځاو به وې ځان سره اخر کې الله دو مارغان راولېږي دده په مخ کې هغه یو بل سرانګه توا ټولا یو کارګرو لګي بلې مړک او بیا یې په پنجو باندې زمکه او کنهسته واغه کارګا لا شراخ کو خورې په والو بس دې پېښ شو زه خو دې کارګنوم لاندې هغه له خپل راته ضرور د دفن کول یو عام مشهور خبره خدا سے شاہ سے وہ ولی اللہ رحمہ اللہ اغاو یسر کے دی روانا پا بلسو روانا پا دیو چی دا دی پا دور کی با چی صدقہ چاپ چی صدقہ بچا دا غکڑا کنا دا اللہ پا نم ورکڑا نا آغا با اور راتن و سوزولا بی نو دی دوالو رونو یو زل صدقه پیش کرا نو دا حابل چو دی مخلص او د قیمتی شی خیستا گلالی شی دا اللہ پا نم بانے پیشت او دا قابل چو نو دا بخیلو نو دا دا سی سو مستق مستق ونتی غلام علا روڑاو کیا خود ا قبول نشو دی په دی خبره غصه شو چې دا اولی زمانه قبلیږي استا قبلیږي بنیاد د دې دروانې جینې نه خې بنیاد دروانې خې د صدقې قبلې دل خې چې دا د صدقه قبول شو زما صدقه قبول نه شو دا اولی علاقه به انصاف تا دغه ور کړی و معمولی قرآن و تا خبیث وی او اغا قیمتی شیور کرو تا اس تا ما خبر کنی وکنا چیس کی وی کچر تا دا بنده دا نم چی خو بیا مرولا او کده اللہ دا نم چی مرولا او کده بنده دا نم چی بی دا اللہ دا نم چی سنگی فتا تشتا دا بنده دا نم چی باند خواری کئی خلق دا الله د نوم په چه باندې خواري نه کوي نو تا غو د بنده د نوم چه نو پیس کړي دا الله د نوم چه د پیس کړي و صدقه لري پیس کړي نو دغه صدقه د یو قبول شو د بل نه باغې باندې وې دی روان شو او یو را لګي دا بلې قتل دنیا دې دا دلته تاریخ یو بل خبره یعنی دین دا معلومه شو چې دا لوبه ټوله د حسد نروانه وه اول ذنب اذنب فی السماء الحسد اول گناه چې په اسمان کې شو نو حسد شو ځکه ابلیس حسد کړو د چا سره د آدم علیه السلام توجه او اول ذنب اذنب في الارض الحسد اول گنات پس ما شو ولا حسد شو حسد قابيل وهابيل حسد کړو قابيل ده هابيل دا ته کې ځکه چې مرا دوی ما بار بار ویم چې په دې مليانو طالبانو دیندارو خلکو کې امکار ده حسد نه خراب دا بغض حسد کینا دا اکثر په پوی خلکو کې زیات شیطان ویلو چاته دا څه د ګندګر غاټلې په شاکړه ودا څه دی ودا بغض حسد دی دا څه کې ودا علم کړه دا بدلوم ودا بتانه شو کړی ودې دوستان ما څه کړی دا سرسی کی بدلی هیڅ نو دا څه یاد ساته یی چې د حسد نه د بغض نه ځان بساتی سینګه بساتی درې سیزه یو هو تعلیم الدین د امام غزالی صاحب ګورا هغه کې دوی سی دی یو احکام او یو د تصوف وابسته زم د امام غزالی احیاء العلوم وګوره دا غیر ربع وګوره د مهلکات بارک درم هغه د دیندارو خلکو چې د دې سیزنا نسبتا لري دا داسې زونه دي چې پاک خو چې صرف انبیا دي که نه خو داره چې بعض سړی د بعضې په نسبت باندې نسبتا لري د داسې خلکو ناسته پاسته دا درې خو کسبي دي او یو سلورم شه دعا ده تخپلا لزان لپا او کتو سر پینزمم ملو که چه مشرانو ندعا غواری نو نساب بم برابر شی او کار بم برابر شی زان تا دعا دبل ندعا چه اللہ ما دا دی اخلاق رزیلو نا چه بوس خسد او دا تا ما بچ کی تخپلا دعا دبل ندعا او دا قدریسی دینو دغا نو زو امید کوم چه اسی خو معمولی خبری دی خو کافی پیدا بوشی په دې واقعا کې خو عبرتونه ډیر دي خدای حاتا ګران را وطلو علیهم اولو لفظی بانده نبع ابن آدم واقعا دو زامنو دا آدم علیه السلام بالحق بالحق منسو فهی قصة صدق دا قصا دا صدق دا بعد قصی خو پرزیوی کنا بعد خبری تی کنا غب پر زیوی فهی قصت صدق دا قصه واقعا دا رشتی او دا دیکی دروغ نستا خلاف حقیقت پک نستا یو غا دا جنجا باچا قصه دی چوی سر کم دی ترسی دلی اوخ پی توبه نو یو دا سی قصی خدا خو دا قصه چی دا فهی قصت صدق اذا قربا قربانا كلت فيشلا ددوالو قرباني فتقبل من احدهما نديون قبول اشوا ولم يتقبل من الاخر او دبل نقبل نشوا قال والقابل لا اقتلنك قام خاوب ودنم طالرام قال والهابل انما يتقبل الله من المتقين يقنا الله قبل الكي من المتقين امان من المخلصين الله قبل الكي دا اخلاص والونا الله قبل اي دا اخلاص والونا قبل اي حتى كي اخلاص نوستا بني قبل شي تتماوت نسلا لئن بسطت الي يدكا كچر توقف كما تلاس اللي تقتلني جت ما قتل كي ما انا نمزو بباستن اقدون كي يدي دلاس پل إلي كتاتا لأقتلك ستا قتلكم اه كت ما قتلين وزدين قتلون حالك اه دادس شيخي قنتين دا كري اه شریعت خو اجازت ورکړي چې تا وځي دا مذهب په وار وانه کپی دا پښتانه مذهب بیا دی کنه یعنی دا سر په وار وانه کولا چې تا وای نو تی ولې نه وي نو دې سوې دی وای چې تما وځنه نو زه دې نه وځنم ځکه چې ته خو نه پوهې نو زه دې څنګه وځنم باندې ابتدا ان زه تا نه وځنم زبس کوما دا مطلب هم نه دی بعد خلک کوی وي دو ته صدر په دان واچو چې د مړ م او نه دلته ځان پوه که تفسیر قرطبی وي المانا لا اقصد قتلک بل اقصد دفع عن نفسي المانا لا اقصد قتلک معنا دا ده زه نقص کوم استا قتل زه تا نودنم لا اقصد قتلک بل اقصد دفع نفسي بلکه زبا د ځان دفاع کوم د ځان دفاع او د ځان دفاع مون کړ بیا نا خو تاریخ وای چې په ودو یا والدینو مړ سړی به دا اوده سړی به د ځان دفاع سووکي پیش په خبره که نه اوده سړی به د ځان دفاع سووکي لاقلن نک ان خااف الله زیېګمه د الله نه رب العالمین ان چې پالون کې د مخلو خاپو دی انې ورېدو زی راده کوم ان تبو اب اسمی چطب بار کی زما گنا بی اسمی منا اسم قتلی تیرے که دا جلالین قیستا تکی ریستی زکا کتوی چی ان تبو اب اسمی زما گنا ببار کی نو یو سڑی خود بل گنا ولا تزرو وادر تو وزرا اخرى نو ان تبو اب اسمی سمانا نو جلالین غلی غن دی قتل تکی روستی وی بی اسم قتلی نورا وطا نیادی چی امر میکنو دی قتل اگا گناہ با دماتا سکی اگا با و اسم کا اللتی عملت قبل قتلی کبیر و اسم کا اللتی عملت قبل قتلی او اگا گناہ با تبار کی چی تا زماد قتل نمخ کی کڑی دا فتكون من اصحاب النار وشبت ددو دخیانونا وذالك جزاء الظالمين او داتل الور تا سزا دا ظالمانو دا نو منگ بھی دیکی بیان دا جزا دا ظلم لیکن خواه دیکی منگ سوی درکو عنوان سو بیان دا جزا دا ظالم وذالك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه نقشتك دت نفس تد سولت وصحلت نفسه عليه الامر وشجعته وصورت له ان قتل اخيه غورا طوعت منا سولت وصحلت خشتا کدتا آسان کدتا نفس تا دا وجل درور نو قتل کاغل رفاس با من الخاسرین نو اگر دیده دا تاوانیانونا فبعث اللہ غرابا نو رولگ اللہ یو قارغ یبحث فی الارضی چی اغ بحث خورو کی یو شیط تالاش کولو توجو یبحثو چه کنسته فی الارض پزماکی کنسته الکول پزماکی لیوریهو چه اخیده تا کیف یواری چه سنگ با پتای ده سو اتاخیهی بدن درور ده چه قتل نقالا بیوی یا ویلت ایف سوسته دا یا ویلتا اصل کی دا یا ویلتی دی خدا یاد دا لیف دا یاد متکلم نا بدل را گلی او دا دا ویل تا چگا والی دا او درویش بابا وی دا اصل کی دا سیدی چی یا ویلی های زما حلاکتا احضر فهادا اوان حضور کا یا ویلتا ہے زما ہلاکتا احضر فہذا اوان حضور کا درویش اے زما ہلاکتا درشدہ دی وقت اے زما حسرت و افسوس حاضر شدہ دی وقت اے چی قارغدن مخ کی پا بخت قارغدن مخ کی پا پویک انا کونا من ان اکونا زعاجز شم ددینا شمز مثل ها دل غرابی دی قارغ پشان فا اواریه چه پتکڑمی سو اتاخی بدن درور فا اصبع من النادمین اگر دید دی دخ پیمانونا خود تا دخ پیمان چا سو پیدا ورنک لدا ولی امام قرطبی وی لم ینفع ندمه دتا دخ پیمان چا پیدا ورنک لدا لأن كون الندم توبة خاصة لهذه الأمة ذكا ندم توبة دا فاغد دي أمت تفار دا دا نور أمتونو دا پار ندم توبة ندا دا ندامت توبة وا خدا دا دي أمت تفار وا دا نور أمتونو دا پار ندامت توبة نوا یاد بیم حبر بلد دي تخفیمان شوی دي نو دې د ضرر په مرګ نه د پیمانه شوی دیخ پیمانه شوی په دې دی چې دله د خخولو دا چل نه ورته نو دې په دې پیمانه شو چې یره د اما دی خخواله نه کړی شو د خخولو دا چل مال ول رانه دا خو زره دې قارغنم په سوچ او فکر او په منسوبه کې لاندې شم اصل خبره ده کو من اجل ذلك د دې وجنا د دې ظلم د وجنا كتبنا على بني اسرائيل مقرر کمن په بني اسرائيل باندې انه من قتل نفسا بغير نفس سوک چې قتل کیو نفس بغیر د نفس نه او فساد یا بغیر د فساد نه فی الارض پدمک کے فکا انما قتل الناس جمیعا گوئے کہ در طول خلق قتل کر ومن احیاها او سوک کی جمدی کی او نفس فکا انما احیا الناس جمیعا گوئے کہ در جمدی کر طول خلق لرا ولقد جاعتم یقنن راغلی دیتا رسولهم پیغمبران رسولنا پیغمبران زمن بالبينات فواضح دلیل سرا ثم ان كثيرا منهم بعدير تدين بعد ذلك تدين رستو في الارض فضما كلا مصرفون قام قائسر اب كون كذي دلتا يو سو خبرو تخيالك يو خدا دا دا من اجل ذالک دی رستو کتبنا سره لگ کتبنا علی بنی اسرائیل من اجل ذالک دا درویش بابا ہوئی دویمہ خبرہ دا دا چی دا ذالک اسم اشارہ چاہتا راجی دا نمان نکتا ماوردی وی من اجل ان ابن آدم قتل اخاہ ظلما من اجل ان ابن آدم دا قیود دا ډیر مفید دي سره آیات ولګي من اجل ان ابن آدم قتل اخاه ظلما د دې وجنا چې زوی د آدم قتل کرور په ظلم باندې د دې وجنا د دغه ظلم چې جهان کړم به بنیاد کې خو دې شه کتبنا علی بنی اسرائیل مقرر کمن په بنی اسرائیل باندې ها کتبنا علی بنی اسرائیل دلته اوس یو سوال دا بنی اسرائیل ولې خاص دا بنی اسرائیل ولې خاص امام قرطبی وایي دارنگ درویش بابا وی انما خص بنی اسرائیل انما خص بنی اسرائیل لأن دیدنهم القتل خاص اکڑ بنی اسرائیل زکا چی دا دوی عادت چیونو آ قتلو دیدنهم القتل دا دی عادت سو قتلو تاسو پر انبی سپاره کی ویلی چی دادی پا قبائحو کی الحیل پی زبح البقر نقض العهود قتل النفس دادی کار سڑیو تکی پرم نخکارا کی او رکا نا او چی بس نقض و سلیو پا کیو درز بیتیست نو زکا دادی تخصیصیو کو چې دوی ته دا قتل دا ډیر زیات آسان کار کېده اوس دلته سلورم ته کی تراش دا فک انه من قتل نفسا بغیر نفس سوک چه قتل کیو نفس بغیر دا نفسنا او فساد فی الارض یا بغیر دا فساد نا پدمائکی فکا انما قتل الناس جمیعا گوه که دا ټول خلق قتل کر یا لکا یو سڑی چه دی قتل که دا تشفه چه لکا تا ټول خلق تی قتل کر وسا دا باید سړی ذهن کوکی خواه کوک ذهن والا کوک ذهن والا آغا هار نمانی چه غلط کارو کی هار نمانی یو سڑی و یا لکا یو می وجلی ره گناه سم دا چه دا طول دنیا دی ملک نا اس خو پیسی مورگڑی را دا وجنا ځکه چې ټول وجل او یو وجل یو وا یو تو وجو نوس باقی باندې لسل کې تاسو په خبر راسه کنه راسه د یاد مطلب باندې ځان پوه کی چاته یو مرګ وک نو داس د چې د غوند دنیا ملکه نو یو ساده شو د پلخت دا مطلب باندې لیکي یوم مرکڑے دے او صدا دا ٹولی دنیا دا راشا بیا ہو پاکی سم کارو کا کھانا دا مطلب نہیں یو صدا مطلب داری ستا یو مرکی کھانا نو یو زندر پسی دا ٹولی دنیا مرکو لکلی شنو چی دوی مرکی نو بیا دا پسی دا ٹولی دنیا مرکو لکلی شنو چی دری مرکی نو بیا دا پسی تپوشی خبره کر دا مطلب نه چې یو د ملک او ټول د ملک دا برابر ورا لہذا تغاوق په خبره باندې پیش یو خدا دا زم دلتا دا آیات چې حل کړه ده نو ان نکته ما وردی حل کړه نوربم کړي خدای یو سو توجیهات دی کی کړي نا تاورا اوزان سره محفوظ علم خشه فکار کل کل راش دی وی دا دی سمت لرد دی چه در طول خلق قتل کر یو مطلب دا دے دا دے چه کم سڑی یو سڑے قتل کر نو دا دا گناہ چه دا دنیاوی گناہ چی دا دا سی دا چی دا جو دا ٹول دنیا قتل کر یو توجی دا رہا ان قاتل النفس المحرمت یجب علیہم من القود والقصاص مثل ما یجب علیہ لو قتل الناس جمیعا یو سڑی دی او اغه یو قتل وکړه او کسل قتل وکړه نو په دغه باندې قصاص یو راځي خو دغه یو تن دی او په ټولو کې به قصاص کیږي او که یو سړی معاف کړه د قتل نه یو قاتل یې معاف کړه نو داسې شو چې دا ټول خلک جمع دي او د ټولو خلکو ته جون ورک دونه ثواب به الله د ته ورکي یو معنا خدا دویم معنا دوی کړی ده چې د دې من قتل کم سړی چې قتل کی نفسن یو نفس د دې نفس نمراد خاص نفس من قتل نبيا او امام عدل فكانما قتل الناس جميعا ومن شد على يد نبي او امام عدل فكانما احيا الناس جميعا الکا د دې نفس نار نفس نه مراد خاص نفس ته مراد یو سړی باچا نبی دد قتل کوشش وکړو نو ددا سه کوشش وکړو چې ټول خلک اوجن او یو سړی د نبی او د امام لاستین کو دا هغه د پاره ده بچاو کوشش وکړو نو د ګویا کې ټول خلک بچ دا دویمه معنا ایا درمه معنا بل لري وای کوم سړی چې یو سړی قتل کړ نو دته د مقتول په نسبت دونه سزا ده چې ټول خلک قتل دچا د مقتول یلکا یو سړی ما قتلې نو زما په نسبت زمر شم خو جهان په ما مر شو کنه نو زما پنیس خدا سره دونه ګناګار دی لکه ټول جهان سي مرد پیسه په خبره او چا چې زما د بسکولو کوشش وکړ چې دې بد شي نو زه دې سړی زما پنیس باندې ټول جهان بد کړ ځکه چې زما زبد شو منو زما لپاره هو دا نجات داس دې لکه چې ټول جهان بد شو دا درې معنی کړ او سلورم معنی دا شکل دا چی ان قاتل النفس المحرمت یسل النار کما یسلاها لو قتل الناس جمیعا یو سڑی چی اغا یو مسلمان قتل کی نو پا غیب مورتزی او کدا ټول دنیا قتل کی نو پا غیب مورتزی دا اور تسلل چی دی دا پا یوم دی او پا گنم دی اور تا پا یوم دی او پا گنم دی آن دا جو دا خبره دا چی دغا اور دی خود یو دا قاتل دا پارا بجودا نوعیتی او دا دو دا پارا بجودی او دا دریو دا پارا بجودی او سوک چی یو نفس بچ کی نرازه خدا نیت دغا و جگڑا و داستشوه چه دا طول جهان بچ کی یو وست کی و کتول وست کی و نطول بیم بچ کی دا دا تقریبا سشپک اقوال دلتا نقل کری او دې کې خو خبره دار چې دا زجر دی دا زجر دی وعید دی نو معنا دا ده چې په نورو ګناونو کې جزاء سیئات سیئات دی او دا قتل یو گنا دا چې دی کې تاله د خپل گنا نه زیات سزا ملاوي والله لم کوم پورې به دا خبره دغې خو زما د مجمع توجیهاتو نه ذهن ته دا راځي چې دا قتل په دې ګناونو کې داسې ګنا ده چې تا وجلی یو دی خو لکه سړی قل هو الله احد ری پیروی نو ثواب د ټول قران نه نو نیکو کې داسې ډیر دي برکاره نیکی او په لسی سابېږي او دا بدو بارک چې دی نو جزاء سیئات سیئات دی خدای دی آیات ته ظاهر نه دا معلومیږي چه کم سړی یو نفس قتلی نو دی مرتکب د ټول انسانیت ته قتل کرو قصدن عمدن. او دا زجر چه دی دا هم پا دی کی دی دا زجر چه دی نو دا هم پا دی کی راضی چه تا یو جرم ندی کړی تا گن جرمو ندی کړی او بل طرف تا بیا چه ثواب دی نو اغم زیاد تی ومن احیاها فکا انما احیا الناس جمیعا انامی ثواب یعنی وعیدی زجری سزا کار دی یو کړی خو لکه دا حکومت کله کله یو چل کئی دی په یو مجرم باندې سزا او رئی نو ادری پیری پی دا مرگ سزا ورولا دا موری دلی دی وی کنا کلا کلا وی دری پیری پی دا مرگ سزا ورولا یعنی گویا که دری زل بی وجنی نو وجنی خو بی یو زل خود آغا عزم جنایت دا اظهار دا پارا چی دون الوی جنایت اکڑی دی چی دی دا دری زل مرگ قابل دی نو دو دونه جنایت کړی چې لکه د ټول جهان دا دغه د مرګ دی دغه لري دا تاسو سر په خبره خلاص شو کنه لکه د دې جنایت عظمت بیانې چې یو جج کیس کې فیصله اوري وي دا پلان کې باندې درې ځله سزا موت ورو نو معنا دا چې دا جرمه دونه غټه چې یو درې ځله په کې سره پانسکی کې به یو ځل ځکه بیا خو وروستو پانسی څه سزا نه شوه چې مړ شو خبره معنا جرم یې دونه غټ د دې سړي جرم دونه غټ دی چې دا یو انسان مړ که بې ګنا چې د ټول انسانیت قتل که. او بل طرف ته دا انسان د احیا سعی دونه اوچت عبادت دی چې د یو سړي په سر د ته دونه انعام میلاویږي لکه چې ټول انسانیت بچ کړي اوس پې شو په خبره ولقد جاءتم رسلنا يقينا لغدو دي تزمون استاذي بالبينات فواذ دليل سرا ثم ان كثيرا منهم بيادر تدينا بعد ذلك رستدين في الارض قدما كلا مصرفون قام قاضي زياتي كون كي انما جزاء الذين بشكا سزا داي كسان يحاربون الله ورسوله چه جنگ قيد الله سرا و رسول سرا ويسعون في الارض فسادا کوشش کوي په دمکه کې دا فساد اي قتلوا چې قتل شي دي او يصلبوا يا پسولې شي دي او تقطع ايديهم يا قد كريشخ پیر دي او ارجلوا لا سنا دي او ارجلوا پیر دي من خلاف نزل بدل او ينفوا من الارض او يا لري شي د دمکه نه ذلك لهم خزي دا دی دا پار رسوائی دا پی دنیا پا دنیا کی ولهم دی دا پار عذاب عذاب دی عظیم لوے دلتا دا سلور سزا گانی دی قتل دی پسولی اکول دی پسولی دیتا وی چیو تیرغن تی لرکی ہو گوری او لرکی دا پاس دی سمون تی پا کی پاسر کی جم دې جاړې په ورواتی په داخله ټکی ولا ورکی او بعد دې الله ته ټکای الله ته ټکای او سیخ ته په بل طرف پوزی او بعد دې الله ته ټکای او په دغه کې مرش دې تا فسولې کول وای او تو قطع ایدی هم و ارجلهم دا درې ما سزا او ينفوا من الارض دا سلور ما سزا دا سزاگان سلور دی دا چار پارا سوک چه محاربه کئی دا اللہ و دا رسول سرا محاربه دا اللہ و دا رسول سرا دا دا چه دا بادشاہ حق نا بغاوت کئی لارشو کئی دا شپیڑا کئی لارشو کئی دیکی دا سلور سزاگانی دا ذکر کردی د دې یو مطلب خدا دې چې حاکم وقت ته اختیار دی یو ټولې دی یو هغه د شپې ډاکې چي د باچا بغاوت کوي دا حکمران بغاوت کوي حکمران هغه دی وګوري چې دا کسان گیر کم او دوی زه قتل کم نو خلکو ته په یار را شي که په سولی کم نو دا جرم به ختم شي که لاس پې ته کټ کم نو دا جرم به ختم شي او یا یونفو من الارض د یونفو من الارض یو معنی خدا ده چې دا جلاوطن کم د اسلام نه دار الکفر ته یا د یو خار نه بل خار ته بوزم یا یونفو من الارض دا معنی جیل ته واچو نو علما وایي چې دې کې اختیار باد دغه ته دی حکمران ته دی حکمران دی وګوري چې ته دې اسلام پس سره کیږي په کومه سزا به وشي هغه سزا دې ورکړي یا دویمه اصل کې د جرم سلور قسمه دي دا ډاکما ڈاکی والا چا ڈاکا تھی کنا نو کل ادی دا سی چلو کی چی سڑے مڑ کی خو پیسی چی تی علی نو دغی وقت کی یری کی چی سوک با پیراشی نو پیسی میسی والنی لیو تختی بس تا سڑے مڑ کی دا سی دی روزی نو کیوشی غلال راغلی چی سوک پیرا پاسی نو غلاو نکی خو سڑے و لیو تختی زمونږ دار العلوم سره نو امانیه سره یو کالی کسان یو سړی ته مخ ته شو پلان کوچ یو واده پلان کوچ را روان کړ پیسې ته غستنې ورکول سړی ونیو دغه وی وست او پیسې هغه بس نه پاتې شو اته مونږ رالو پیسې ګړې پروتو ا پولیس چک ته سړی غریب ډیر سره لاندې پروت نو دغه دا پیسې بعد وخت کې وانه لیو سړی ولي یو دا تدې صدا د دې جرم صدا قتل دی او کته پیسې مو تخت یو سړی مولي نو د دې صدا بیا رسول کول یو صلی الله او که چر پیسې والی یو سیو سړی اون تختی نو دا تقطع ایدیهم و ارجلهم بیا سزا ده او که چر پیسې مون تختی او سړی مرن کی خو اسه ول تخکار شو ول تخکار شو اخاف الطریقه لا ربان خلق یو يرول یور خو وته بر نشو سکاره اون دغه صورت کې یون خو من الارض د ځمکې نه به جیل ته به اچول شي نو دا د حالاتو دا سزا چې دا څلور قسمه دا د څلور قسمو جرمونو دپاره ده داسې یو کیس راغلی وو د پیغمبر اسلام مبارک ته ورکړي څه کسانو هغه یې راله ایمان یې راوړو وی خیط خرابش میدی وی رسول اللہ من خود پتو خلق کیو منگلا پی پکار دی حضرت پتوی خزنر شے بار دا مدینی منورینا صدقی و خان دی التا پیس کے پراتی ہے دیچی التا لڑا پی میوس کرلا بلکہ بعد روایاتو کی خلق دا دیچی میتیازی امور فروس کرلی اگر امتیاز چې اسربو امر دی هغه کې بیا د علما اختلاف ته چې حضرت ویلی او نو ویلی ورته ايو جدا تحقیق ته حدیثو کې راځي خو بهر امتیاز مشکل چې سړی چې دی نروغ شونو بیا مسته ک راله چې کوم صحابي کسان په دغه ولاړو پوخانو قتل کړه او لاس پې کټ کړه په سترګو کې والله سرې خوونه وروټومبل او دغه د اوخانې ته په مخه کړه. هغه رسول الله مبارک ته چې پته ولګېد ده کسانې و پسې ولېږل څنګه عمل چې هغوی کړی دا صحابه سره نو اق کسان تې وته قصاص تې واغست الا الذين مگر کسان تابو چې توبه باسي من قبل ان تقدروا عليهم مکه دا غنا چې تاسو قادر شئ په ایبان نه فالمو پیشي ان الله غفور رحيم يقن الله پاک بخونکو مهربان دي يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون دا شپږم رکوع او دې رکوع کې الترغیب والترهیب خصوصا للسارق ونفس الشرك والتسلی وقبائح اليهود دا اول ترغیب ترهیب نافی د شرک تسلی رسول الله او ذکر د قبائح د یهود دا دې رکو کې را روان یا ایو الذین آمنوا مؤمنانو اتقوا الله یریګه د الله نام ابتغوا الیه الوسیله اولټو تاسو الله تا قرب وجاهدوا فی سبیله جہادو کے پلار د الله کی لعلکم تفلحون دی دا پارا چې تاسو کامیاب شئ. دلتا دا وسیله راغله وسیله ستاوي وسیله وی قرب تا قرب نزدیوالی تا نور معنی امراضی مشهور معنی قرب دل تا دا وسیلی نسم را دی القربو الاللہ بفعل طاعات و ترک المعاصی دل تا مراد دی فعل قرب مراد دی بفعل الطاعات و ترک المعاصی فقولو دنیکو سرا فپرخودو د گناونو سرا دلتا مراد دی د وسیلین قرب اللہ تا نزدیوال اصلول بفعل الطاعات و ترک المعاصی دلتا دا وسیلی نا دام را دا مانا خادن کڑی را مدارک کڑی را رولمانی کڑی را قرطبی کڑی را مفسرین چی سونا تقریبا دی ٹولو دا مانا کڑی چی دا دین امراد دی اللہ تا زان نیز دے کئی پا کولو دا طعاتو باندے او پا ترک دا معاسیو باندے وجاهدوا في سبيله تفسير كشف الرحمن وي چرا وجاهدوا في سبيله د وابتغوا اليه الوسيله نرستور نو ده د قرب او عمل خول دي الله تا قرب سل کوي سنگا سل کو مجاهده کوي فلار د الله کې وګوره یو جهاد یو قتال قتال کوشش کول د الله د دین د بلندې د پاره په ذریعه د توري سره دا قتال وای او یو جهاد دی اجتهاد کوشش کول د الله ر دین د بلندې لپاره په هر هغه سیس چې پاغې د هغه بلندی راځي نو جهاد عام دی او قتال خاص دی. جایدو جهادو کوي د الله ر دین د پاره د بلندې کوشش کوي د الله ر دین د بلندې کوشش کوي دا الله ته قرب په دغه اصلي لعلکم تفلحون دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ دا وسیله چې سړی خپل نیک اعمال پیش کی او د خپل نیکو اعمالو په وسیله سره دا الله نه غوښتنه وکړي او یا نیک اعمال او کی او دا نیک اعمال په ذریعہ سره ځان الله ته نږدې کی دا اتفاقی دا په دې کې دا هیڅ اختلاف نشته دا آیات دغه مقصد یو د وسیله اقسام ډیر دي او سیانۃ الانسان یو کتاب دی هغه د وسیله تقریبا دیار لس اقسام خود کم و زیاد مختلف کتابونو نکل وسیله هر وسیله روام ندا او مطلقا وسیله ناروام ندا دا وسیله سا اقسام روا دی سا اقسام ناروا دی ما تا تیو قسم خود دا روا دی او اتفاقی روان یو قسم بل وسیله د نیکو افرادو په د نیکو کسانو په نومونو باندې چې یا الله د پلان کې په وسیله باندې او دا پلان کی پا توفیل بانده زما دا کارو کی دا نیک سڑی نو دا پا توفیل او پا وسیله بانده پا دی زما کارو کی دا ویل سنگل ګور دې بارکی شیخ حسن جان صاحب مرحوم داغي تحقیق د ترقل کوم ګورای نه مخکی دارت زین کې کې دی چې زمونږه د دی علماء په مینس کې په دی مسله کې اختلاف دی څوک وایي چې دا د دعا د آدابو نه دی که څوک وایي خیر او څوک وایي چې نه د دی ویل دا بدعت دی دا بدعت ذکر چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دعاګانې ثابتې دي دا پکې نشته شیخ حسن جان صاحب مرحوم ما سره دا غیدا سیډي محفوظ ده کې دا دغشته د بخاری شری هغه وی چې دې کې عالمان ترې ډلې شوی یو ډله وایي چې دا ویل ښه کار نه دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه دعاګانې ابواب الادعیه کې هغه نقل دی یو سرته صحیح سند چې د عام طبقې د صحابه معمول داسې دعا د هغې معمول کې نشته نو دا دی ویل ندیخ دوی مډاله وې دارا چې هغه وې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم کو واغستې شنو خیر دی او د عام خلکو د نور خلکو نوم غستل خکار نه دی او هغه وې دار امام مالک سے مسلک او درې مډاله هغه دار چې هغه وې چې نه داسه ادب ته او کو سو کوې نو خیر دی اوی وی ستا ادب دی او کوسو کوی نو خیر د درې مډال ده بیا اخر کې هغه داسې خبر اوکر چې زه په خپل خدا نه کوم دا نه وایم زکه زما پني ثابت نه راغلا زه دا نه وایم په خپل خوزا دیر علمان قائل دی نو رد بدیم نویم دی پس او پخپل دا کوم اما او ما تا یو داغی یو شاگرد دوی چی زمان پا کال دا تکیو که کسو کیو کرو روپی را کئیو می نکوم زکا دا ما پنید ندی ثابت خو ما تا که موری دل دی نا داسی دی چې زه په خپله دا ش نه کوم ځکه ثابت نه دی او چې کوم خلک کې کوي نو دغې د زه هغوی سر ردې بد نه ویم هغوی ته دام نه ویم چې تاسو په ناروه و سره بس ثبوت وي به کوي به خو زه په خپله نه کوم دا خو ما تاسو ته د خبره نقل کړه خو زه تاسو ته یو پل د دینه مخ کې چې د شیخ صاحب دا خبره ما نه اوریدلې زما خپل یو موقف و دی بارک زما موقف دا دی چې خلق دوه قسمه دي یو هغه دي چې هغه پوی دی په دلیل پوی کې لکه عالم دی طالب دی مولا دی یو هغه دي چې هغه امی دی چې کم سړی په دلیل پوی کی آغا سره خو پا دیده سره باس مکوه تی و دا وسیله رواده چی وی او رواده وی تا تا پتر وی وی خدا بس کوه پیشه کار دیده زگه چی آغا دا خپل علم پا داغا باغا ما خوزی کنه مسلا خدا مخ که نداسی را روانه دا چی شاولی اللہ سیب وی چه وسیله با مردگان و با غایبان جایز نیست پا ملو بانده وسیله نیوله و پا غایب و روانه دا علامه آلوسی وی چه لم یفعله احد من السلف سلف که داره چا معمول نده دقا دا علامه دقا دا ابن ابو العز الحنفی بشر عقیده الطاویہ کی وای دا خبره مکروه ده چې ته د مخلوق په نوم باندې وسیله کې او بیا رسوال کی صاحب هدایت وای ویکرو یقول بحق فلان دا مکروه ده چې ته د سوال کې په حق د فلان کې باندې دا یو جماعت علماء دي چې دا غي نمونه لاله یو فرست غي وتخنه وای بل طرف ته یو جماعت ته علما او داسې دی چې هغې په خپلو دعاګانو کې دا ټکې استعمالوي او دې ته ادب وایي د دعا ادب ورته وایي دا ادب دی که ته داسې ووایې نو د عالمانو او د پوه خلکو باره کې خدا خبره ده چې هغه پیش او تحقیق پیش چه کم سره آغا تا سمعلومی حق آغا دا غیب پسیزی پاتشو عوامو نو عوامو تا با آغا خبر آغا نکتر وانده که چه کم اتفاقی وی امت با دا انتشار نساتی امت با دا سن ساتی دا انتشار نبساتی دا رغته توره ده چې عوام ته ته یو داسې خبره ورکې چې د تو میمه نه خبره صفا شي اوس عوام تبصور کې عوام ته یو اتفاقی نقطه ورک تک د وسیلی هر قسم جایز او ناجایز غنی عالم بس ته پیش اوستا کار و عوام ته یو داسې اتفاقی خبره او که چې په غیر ټول متفق دي به تاسو دغه کوي نو اتفاقی داره چې وسیله په نیک عمل باندې نیول په دې د ټولو علماو اتفاق دی. نامی سدی ته نیک عمل کوا او وایا چې د دې نیک عمل په خاطر زما دا سوال الله قبول کی او کوی چې د نیکانو بندیانو دا هغه وینا بس دا خبره پریک ده په دی کې د عالمانو اختلاف دی تا هغه کار کوه چې هغه اتفاقی تکی صحیح ده. نو دا خبره نور لزا کړی ده چې په کومه خبره باندې د عالمانو د اختلاف نه سړی اوزی نو هغه شق مستحبی بیا غشته لکه اوس مطلب دا دی چې وی نه ووته نو امام شافعی صاحب وایي او دس نه ماتېږي امام صاحب وایي ماتېږي دا دواړه په دې متفق دي که وی کړو نو مستحب دی ځکه یعنی علما ټول په دې متفق دي که وی کړو نو مستحب دی ځکه چې د عالمانو د اختلاف نه به وزي پیسه په خبره که نه یعنی هغه امام شافعی صاحب هم بیا وایي چې مستحب دی ځکه چې د دغه نه به خو خبره وزي که نه د قیل و قال نه نو په داسې نقطه پسې تلل دا مستحب دي نو ته به امی ته داسې خبره نه لواندې کې چې هغه اختلافي نقطه وي پیش په خبره اوس د دې قیدې تقاضا دا ده چې موږ عوامو ته دا خبرې لواندې نه کړو امی ته وایه ماله داسې وایه نیک عمل وایه ایمان وایه اسماء حسنا وایه د دې په وسیله باندې هغه بل ټکې داسې م ورته م وایه چې مشرک شوې داسې ورته م وایه ورته وایه دغې کې د استادانو اختلاف دی بس ته دې خوا را ده ځان ډډې تکه دا ټکې وایه څونه ښایسته خبره ده بس نه به اختلاف وي نه به صحیح دویمه یو بله خبره ده دا مسله ده چې کوم کار مستحبي یا دغې سنت زایده وي او هغې کې خطره وي چې دا ګناه ته مبزي کېږي نو امداد الفتاوا او نور کتابونه لیکي چې د دغه کار پر خودل په کار دی بیا سنو توجه کې سات کم یو کار ته داسي چې مستحب دی خو چې مستحب ته کې کنه ناغه کې خطره ده چې ترته ګناه ته ذریعہ جوړيږي نو د داسې مستحب پر خودل هغه واجب دی امداد الفتاوا د قواعد او ضوابط ټول کتابونه لیکي چې داسې کار پریک ده اوس موږ چې عوام ته وګورو عالم سړی خو پیږي چې دا د وسیله شو دا د وسیلې پلان کې قسم شو دا جایز شو دا مکروه شو دا شرکی شو دا امی سړی خو په دې وسیلو نه پوهیږي هغه نوم د وسیلې لی او کوي شرک لکه دا جاهل اخون امام دې کای سحر او نوم په ددم دی و اجازه را کړی دا هغه څنګه سحر د کړی او هغه کای نو دا شانته می سره و زدا وسیله نه سما او هغه کای شرک نو د دې وجه نام کې یو عالم صاحب تخپل علم کې دې سستا جایز وای یاد هغه پنيز د ادبی او بیا عالم ته عام ته دې خودن داغه د پارم خندي د دې وجه نه چې د دې سیزه امی د قبر او د ګرې منځ کې فرق نشي کولی چې دا اوس ما شرکی عمل وکړ که وسیله مې ونیوه تاسو پیش په خبره که نه ځکه ډېر عوام داسې دي چې وسیله دې ته وایي چې په تا به شي او په خدای به شي راغلی م نو دا وسیله ده بینوا مې پرې نه دی دا وسیله ده نو هغه د وسیلې په ځای باندې د شرک شکار کېږي نو دا وسیله چې ته دا لار کولو کې نو دی عوامو ته د دی نه خطره ده د دی وجې نه ته به دا به که دا یو جایز کار دی که دا یو مستحب کار دی خو ته به دا بندې چې کله رستو ته پیش چې د دی نه څه جوړېږي خطره جوړېږي او دا زمونږ په زمانه کې خو ډیر د دې سيزونو خطره ده او خطره څه ده عملان چې د خلک غستنه کوي د نیکانو خلکونه په نوم د وسیلې باندې شرک کوي د دې وجه نه دا سيز هغه اختلاف تعلیمانو په خپل ځای کې به نزو هغه په خپل ځای باندې او د عوامو لپاره اسلام لار دغه ده چې ته په خپل بیمبر او محراب اول دا خبره چیرې موکه چیرې نو دا څو ډیر چې امت کې اتفاق راشي تاسو په خبره پوه شئ کنه او باقی څه به په دې موضوع ډیر لیکل شوی خو زما خپل دغه دار چې دا به موضوع بحث نه کړی بس دا به دغه شانت ساته دا شان یو سړی ته تحقیق یو هغه پیشو کار پیشو خو عوام ته به دا صفا خبره کوي اغی د خطراتو نه د اختلافاتو نه بچی بعد ملاوخی چې ناغه یواب ته یواب ته سکه یو امامو ناغه سم یو پینځه شپږ جمعه په دې پسې چل کړ دا وسیله بس کول په کار دی لکه دا ټول کار دی ته باندې ټول کار دی ته باندې او دې ته کار ویل په کار دی او دا کول په کار دی دا داسې غیر تربیت شده امامان اکثر په د عوامو کې دغه پیدا کی په یو معمولی خبره دشمنه او دغه ناغه سو هفته مسلسل په دې پورې نښته چې وسیله داسې وسیله داسې په نیکانو داسې په پرغه باندې داسې ما یاد الله بندا دا خو چې هغه څوک وایي او څوک یې مني نو هغه هم د ادب نه ورته زیات څه نه وایي دا ته خو پورې دونه نښتی چې چاته د په فرض مونځ پس هم پېنځه شپږ هفتې تقریر نه دی کړی دا چې کله کله دا شیطان سړي ته دغه شي که نه نو دې په یو داسې مسله کې چې د هغې اهمیت ډېر کمي هغې پسې ولګوي ولګوي ولګوي دې سه شیطان ته ډېره فایده میلاوېږي مسلمانانو کې تفرقه پیدا شي تو تو مې پیدا شي او ثمره خطره نو داسې خبرې ځان سره نوټ کې داسې خبرو پسې به نه نښلی بس ټیک ده عالم سړی پېښه کار پېښه اومي ته به یو داسې اتفاقي لار ورکړو چې هغه د خطرې نه پاکي ټیک ده اتفاقي وي او مخې ته خطره نه وي بس دا ښایسته خبره ده ښه ان الذين كفروا یقینا کسان چې کفر کړی لو ان لهم کچروی دی د پاره ما فی الارض هغه چې پدما کې دی جمیع ټول و مثله معه دون و سر نور وی لیفتدو د دې د پاره چې قربانی کې به پای سر من عذاب یوم القیامت دا عذاب دروځه قیامت نن ما تقبل منهم قبول شوی باندې د دینه ولهم دید پر عذاب علیم عذاب دی درناک یریدون دی غواری ای اخرجو چوزی من النار دا اورنا وما هم بخارجینا او نبی دیو تنک منها دا اورنا ولهم عذاب مقیم دید پر عذاب دی امیشا اول آیات کی ترغیب دی رستو دو کی ترغیب دی او بیا ترغیب کی خصوصا تارگیٹ که او روین و سارق و سارق و سارقتو غل سړی غلخه ده فقط ویدیه هما کټکې لاسونه دواړو جزا ام بما کسبا بدلا سزا د هغې چې دی عمل کړی دی یعنی سزا د وجې د عمل د دی نه نکالن عبرتناکه ده سزا د ده من الله د الله را طرفه لفظي معنا زده که ښه جزا ان بما کسبا سزا ده د هغې د عمل د وجې جزاء ورکول شي سزا په سبب د عمل د دوی مقالا عبرتنا کدا سزا ده من الله د الله طرفا الله د غالب او حکمت والا سوک چې توبه باسي پس د ظلمنا او من نیکی یقینا الله پر وجود رحمت کی ده یتوب علیه توبه قبول کی ده الله د غفور رحیم علم تعلم ایتنا پویگی ان اللہ لہو ملک السماوات والارد چه اللہ دا پارا باسی دا اسمانو نو دا اسمکو دا يعذب من يشاء عذاب ورقي الله تتغواري ويغفر لمن يشاء بخنقي الله تتغواري الله ده پارشبان قدرت والا تسلی يا ايها الرسول اے نبی لا يحزنك الذين خفدنك تعالى را کسان يسارعونا في الكفر شاغي کوشش کئی پکارونو دا کفر کے من الذين دائی کساننا قالو چوئی آمننا بے فائم منگا ایمان دولے دے دا بے افائم دا قالو سره لگی قالو بے افواہہم وی پخلو آمننا من ایمان روڑے دے ولم تؤمن قلوبهم او حال دا دے چیمان ندے روڑے دنو دے ومن اللذین او دائی کساننا حادو چی یہودیان دی سماؤنا هم سماؤنا دائی غوک دی للکذبی دا پارا دا دی چی پتا دروغو وی اے دی چراشی تا تا غوک دی نو دی دا پارک دی چی لرشی چی بیا پتا سا دروغ جوڑ کی سماعونا لقوم آخرین جاسوسان دی دا بالقوم لم یاتوک چی تا تا ندی راغلی یحرفون الکلمہ من بعد موازعه دی تحریف کئی پا کلماتو کی پس تا زین اخپلونا یقولونا اخپل کشرانو توی ان اوتی تم هادا کچر در کشتا استا هادا المحرف المزال من موازعه محمود صاحبی وی کدر کشتا استا هادا المحرف المزال من موازعه دا محرف در کشی المزالو چاگل روی عم موازعه دا اخپل زینونا نفخذوه ویلی و این لم تؤتو او کتر در نکلیشی تاست دا فحضرو نزانت نو ساتی و من یرد اللہ او چاہتا چی ارادو کی اللہ فتنتہو دا عذاب داغ چاہتا چی اللہ ارادو کی دا عذاب چی اگر عذاب ورکی نفلن تملکا اس کلبا تمالک نشی لہو داغ دا پارا من الله ده الله من الله ده الله نا شيئا دسشي که الله اوغواړي چې او کس ته عذاب ورکی نو ته به ده الله د عذاب نه بچ نه کړې شي داغه د غرف نه بچ کول د چا د وسو د بس خبره نه ده اولائک الذین دا کسان دي لم یرید الله اراده نکړه الله ايو طاهر قلوبهم چې پاکي ډونه دوی الله اراده نکړه چې د دې خلکو ډونه پاکي دا ولې دا ځکه چې دغه طلب نشتا دغه طلب نشته ګور یو ډاکټر دی هغه له سیریس مریض راغی او بل ولا داسې کم مریض راغی سیریس مریض والا بیروخی کئی ڈاکٹر نا آتی کم معمولی مریض دی اگر دا ڈاکٹر منت و سماجت کئی نمہ علاجو کئی ڈاکٹر بتوجہ چاہتا کئی پکار خدا وچی سیریس مریض تے کڑے لیکن سیریس مریض چی دے اگا کڑخان دے ناغوی راشد فدس چی دا آتی کم طلبگار دی نو د دې علاج نو طلب والا الله توجه کوي چې تا کې طلبي او چې اکړ خاني کوي خو الله غني باثاره او دا مخلوق ته ضرورت نشته دا ايو طاهر قلوبهم سمانا لم يرد الله الله نه اراده کړی ايو طاهر قلوبهم من الضيق والحرج عقوبة لهم الله نظر را کړي چې پاک کیرونه دوی من الضيق والحرج د تنګسيانا عقوبة لهم ګور دایات ساته کم سړی چې د حق خلاف د دپ دې لکه با یو پریشانی وی یو استراب پی د دل با ده استراب نخالی نی خوا دا ده دل یو عذاب دی روحانی د حق خلاف سړی دی په زمیر پریشانه او کم سړی حق پرستی دی په زمیر مطمئنی دی وی کمال او جان می ټولم لوشی پزه لوکی آغا دا سی کسا وشوا چه عبدالله بن زبیر تاستا پترا نمکی حکمرانو دا حرمینو حجاج آوخ سر ظالمو آغا پی عملہ اکلا چه عملہ پی اکلا نو دا عبدالله بن زبیر نطول مرگری او تختی دل دکه دا جهان وفا دیره کمکه د لګ مرګری پاتې شو د مور لورغه و مور څه چالو کوم مرګری قرانا و مې په و مې شو او نو مور وته بچی سره جنگې دی د دنیا د حکومت لپاره کدا الله درزاده لپاره اېدا الله درزاده لپاره جنگ ویسی دا اللہ دا رضا دا پارا جنگی دی نو بیا مرستو کی او کنه دا دنیا دا پارا جنگی دی نو خودی ندی کڑی بیا موسم خنکی وی خدا مور بس رخصت راکوا چی ورزم مور تلا سونا توک رخ کولی که دس غره چوری دا وی بچی دا از غره دی ستا چوری دی او باسا او داسې سو عجیبه غونتې لفظ یې ورته کړی و عربی کښې اوس ما نه ذهن نه وتلی داسې وجنګېږه چې لنډ نو شهادت خو د هغه یقیني ځکه مرګري ټول تښتېدلي او واسطې د حجاج غونتې ظالم سره وه هغه کښې خو رحم نه شهید شو حجاج په مرګ باندې سولی توخېږه درې مرض پخې مور را روانه ورته یې کتل وی دا شهسوار لا د اصله نه دی پوه شوی دی دا شهسوار لا د اصله نه دی پوه شوی چې څوک د الله د رضا د پارې په توره ورځي خو مطمئن یې وایي په دار ورځي خي چې خو مطمئن یې پړه کړي او چې پیا دې په بډه وي هغه سړی هسې پریشان پریشان هسې پریشان دا لم یطهرها من الضیق والحرج او لم یطهرها من الکفر دویمه معنا نکت ته ما وردي کړې ده لهم فی الدنیا خزیون د دې د پاره په دنیا کې رسوایی ده او د دې د پاره په آخرت کې عذاب دل عظیم له سماعون للکذب هم سماعون للکذب د دې هم دلته محمود صافی راستره او دا للکذب معنا صدا د دې معنا مدارک دا سکی سمعون لکذب لیکذبو علیکا بی این یمسخو ما سمعو منکا بی این یمسخو ما سمعو منکا بی زیادتی ون نقصان بی زیادتی ون نقصان والتبديل والتغيير ليكسبوا عليك بأن يمسخوا ما سمعوا منك ديبا تانا خبر ووري بروانك تانا بخبر ووري اغا بروانك بأن يمسخوا منك بأن يمسخوا ما سمعوا منك بالزيادة والنقصان والتبديل والتغيير مبارك دا خلق کی دا چې کم سړی تا سره نه لګي نستا خبره با اے تا به یو سویلی دی به اروانه را اروانه کی او هغه با خلکو ته داسې پیش کی ما یو ځلې ما ته چا ووی ته پوسې رانه وکوی په یو کښې اوبه اچول ښه دي که نه نو ما ورته ویم پیو کښې خو اوبه اچول ښه دي ځکه چې لسی به څنګه کوي چې پیو کښې اوبه ناچي او چای به څنګه پخی چې پیو کښې اوبه ناچي خو ما ورته ویم اوبه د پیو په ریټ خرڅول ښه کار نه دی اوبه په کښې واچوي او بیا خلکو ته وایي دا پی دي تاسو په خبره پوه شوی که نه هغه ته پوس داسې وکړه چې پیو کښې اوبه اچول ښه دي که نه نو ما ورته ویم پیو کښې خو اوبه اچول ښه دي جایز دي ځکه چې لسی سړی کوي نو پیو کښې اوبه واچي چې چای پخی نو چای خو پتې او پیو اوبه یو ځای کښې نو پخی نو پیو سره اوبه ګټول ناروا نه دي خو پی اوبه د پیو په ریټ خرڅول ګناه ده چې ته خلکو له دوکه ورکوې پیو کښې اوبه واچوې او بیا خلکو ته وایي دا څه دي پی دي خالص نو دا ښه نه دي ده نو بس بیا یو صاحب که ته تقریر کوو وایي چې داسې مفتیان را وتري چې هغوی وایي چې خیر دی که پیو کښې اوبه واچوې وایي وه ظالمه تا خو ته هغه ټکې ووهو که نه چې کوم ټکې وا دې ووهو ما خو داسې نه وویلې چې لکه پی کښې اوبه واچوه او بیا په خلکو باندې خرڅوه او دوکه کوه ما خو خبره بل شان کړې وه تا وله ما یو ځل روژه ماتې باره کښې ووایي چې ښه داره چې سړی روژه په قجوره ماته کړي او یا بیا په دغه باندې ماته کړي په اوبو باندې ځکه حدیث کښې را ځي په کجوره وه ماته کړه یا حسا حسوات او بهتر دا نه ده چې د اور پخ شوي سیز باندې اول ماته کړي بهتره نه وه دا نیلوتار غالبا لیکلي یو سړی را روانو ما ته وایي تا دا مسله کړې ده چې د اور پشي باندې روژه ماتول ښه کار نه دی ناروا دي می نه ما خو داسې نه دی ما وایي ادب او مستحب دا ده چې په قجوره ماته کړه قجوره نه وي بیا په اوبو ماته کړه که دا دوه څیزونه وي نو مخکې شورو په چای می مه کوه مخکې شورو په دې دوو کښې په یو کړه بیا که چای ته زړه کېږي نو څکوه پس دا خلک یا خو دی چې د ضد د وجې نه او د بدنامو دپاره خبره تو را تو کړي او د سمې خبرې رخ روان کړي روانې کړي او یا ناپوه یي نو الله دې ورته هدایت وکړي نو دا لیک دا لیل کذبې دا معنی لیکذبوا علیک بان یمسخوا ما سمع منک بالزیادة والنقصان والتبدیل والتغییر فتوه ډېر نازک کار دی مونږ نه چې څوک تپوس وکړي نو مونږ ذهني دغه کښې پروځو چې یا الله دله څه څنګه جواب به ورکوو بیا د هغې نه وروسته چې معمولي شکم وي په مسله کښې چې دا نو هغې پسې بیا کتابونه ګورو که په خپل اوزګار نه یو ملګرو ته یې والم بیا هم انسان عجز دی که یو سړي هغه پرس که تا مسله وکړه او هغه ستا غلطي ونیوه ده ته یې وښوده چې دا ځای دې غلط ویلی دی نو دا د حقانیت نښه ده چې صفا ووایه چې یو ورور ما ته تنبیه وکړه او دا ځای داسې نه دی داسې دا به منې خو چې دا لکۍ ده پسې وتړي بې ځایه نو دا سړی خفه کړي بیا ګورئ لهم فی الدنیا خزیون دوی دپاره په دنیا کښې رسوایي ده ولهم في الآخرة دوش سماعون للكذب أكالون للسحت او دی خوراک کی دا رامو للسحت دا سود سشه دی الرشوت دا رشوت سحت رشوت ناکار حرام سحت حضرت شیخ بوی کن یو خورا آرام دی کنه او یو داره چې مرداری حرام سره سره مرداری اسخا بین کسی دا سهو تغشه ری نو دا الرشوتو فی الحکم دیو پیسلو کی رشوت اغشت زمانگ دی عدالتونو کی خجوڑی رشوت تر تا پا دوربین کم نخکاری کنا نخکاری ما شاء اللہ بیا خوڑیر خلا خیر اخو یهودیانو خوڑ دا خو مسلمانان دی دا سیده کنا دا اسپتال کې یو بوډا چوکیدار ته وای وای ته مالک پریده د ما تلوار ده دی دغه نه ټیم نه دی نو دا هغه نه بل مخ کې راغې نو هغې پرېښو زه اوس ولاړ یم زه هم دغه ته بیمار تپوس له تللی وم خو زه په دې دفترونو کې چې ورځمه نو زه دغه دې خلکو ته د ورنځ دې کېږم سو یې مضبوط شیخ اخوا او شیخ دې اخوا شکنه نو بس خو چې هغه پټیم چې طلب شم کم ټیم یې ده سکنه نو بس په هغه ټیم ورځم او د دې خلکو دغه نه کوم مینت نه کوم یو ځل بل راغلی و ډېر 15,000 روپۍ د کور راغلی هغه چاوی درخواست وکړه چاوی سو کته ما وی یو خو چې رانه سبق کدا کېږي په دفتر کې به کاری وام او یو چې دغه دا څوک بوی چې شیخ اخوا شو څوک بوی چې دی خوا شو څوک به سوی بد دی نه خداره چې یو سړي ته وویل که دا بل ډېر راغلی تا له چل نه در ځي نو دغه خبره هم د ویلو نه ده خو زه به هر حال هغه 45,000 روپۍ ما داخل کړل درې څلورو قسطونو نو زه په خپله چې دغه ورشم نو زه هم دا معاشرت زمونږ چې ده دا د دین نه لږه بیرته ده لږه نه کافي بیرته دی کې د سپینې جامې او دغه ډېر کم سړی خیال ساتي ډېر کم نو زه اوس ولاړ یم او هغه اسپتال کې کیف کې یو دغه والا دا ټوپۍ دغه سکول والا ټوپۍ داسې په دی په دې مزه په ګوټې خې ده داسې او دا ګیرې لوړې والې ده نو دا بوډا سړی چې ګیره وخوري ډېر بدې ښکاري ډېر بدې ښکاري دا بوډا سړی ګیره وخوري توبه نو یو یې پرېښود نو بل یې پرېښود نو هغه دغه ورته وایي هغه بوډا چې کم تلوار وه څه ګوره دا مسلمانی ده چې یا دې پرېښو دا دې پرېښو دا دې پرېښو زه ته وایم زما تلوار ده ما نه پرېږدم ده ته غوږ کېده دې د هسپتال په ګېټ کې مسلمانی ګوري د هسپتال په ګېټ کې د جنا لوټ پېژندې شي او ورته وایي هغه څوکیدار ورته وایي چې هسپتال په ګېټ کې د جنا لوټ پېژندې شي دا زمونږ نظام دی که تا سړی مړ کړه نو ته خو به رشوت جمع کې جمع کې خو که د چا سړی مړ شو نو اکثر هم تاڼه کښې واچي وي راشه هغه هغه خپل مړي ته سمبالي ته هم نه پرېږدي تاسې دا اکالونه لسحتې الله دې د غیر غوښو په مونږ نظام د عدل راولي زمونږ د اعمالو نو د اخلاص کمی دی زمونږ په دغه نه را ځي دا ډېره ګرانه خو الله دې په خپل رحم او کرم راولي اکالونه لسوتې امام آلوسی بله یو خبره کوي هغه وایي هو ما یاکلونه بدینهم دا سوت هغه و چې دوی به دین خرابه او خوړه به پې هو ما یاکلونه هو بدینهم ګوره تاسو ته ما یو خبره کړې یاد خوراک په دین باندې ناروا دی خوراک په دین باندې ناروا دی خو خوراک د دین د پاره روا دی خوراک د دین د پاره روا دی ابوبکر سار روان دی په کومه ورځ کې اک خلیفه شو په هغه ورځ روان دی سادرونه یې په اوږه چورې دي بازار ته ځي عمر صاحب ورته وایي کو جامې دي چته دی و زما بچوله ډوډۍ غټم یو ته خو ست مسلمانانو امیرې نو مسلمانانو امیرم کو بچی خو به ډوډۍ غواړي مانه ته خو اس کې نه د مسلمانانو فیصله وکې خبر و بچی خو به ډوډۍ غواړي استاد بچو ډوډۍ اوس د مسلمانانو په ذمہ تا دا بچو روڑے اوس د مسلمانانو په ذمہ تا له بوس دی دون قوت لا یموت تر کای چې ستا په گزاره کی نو چې کله ته د دین خدمت کې د قوم خدمت کې نو طالب دوی دون در کای چې ستا په اوغه په دین خوراک نه دی د دین د پاره اغا دا دین دا پارا دی خواه دیکی گواری فرق تی دا دین دا پارا و پا دین بانده دیکی فرق پا دین بانده خوراک دا منه دی او دا دین دا پارا خوراک دا جایز دی او دا فرق حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ دی بی دین خورا لی دین نخورا دا دی وجه نا شریعت چی دینو او دا غا پی گرفت کئی فا این جاوک کراشی تاتا فحکم بینهم ایسلو کپ میند دی که آرز عنهم یا تینا مخوالا و و ان تورز عنهم کتت مخوالا فلن یدر روک شعا نتاتا ذرن نشر سورکک و ان حکمتا کترت پیسلو کی فحکم بینهم برقست نو پیسلو کپ میند دی که پینصاف ان اللہ یحب المقسطین الله مینه کوي د انصاف کوونکو سره وکيف يحكمونک او سرنګ دی تعالی را حاکم ګرځي وعندهم التورات او دی سره تورات ته فيها حکم الله پای کې حکم د الله دی ثم تولونا من بعد ذلك بیا دی ګرځي پست دینا وما اولائک بالمؤمنین او ندی دی مؤمنان دا رکو نمبر وما دیکی او ورپسی رکو کی بلکی مسلسل دا اہل کتابو دا لکتابو قبائح دا غی کمزوره دا ای دا پار تخویفات دا غی تذکره روانه دا او مقصود پا که دا منگا اصلاح دا انا انزلنا التوراتا یقینا منگ را لگلی تورات فیها هدن و نور پدې کې هدایت ته پدې تورات کې هدایت ته ونورن اورنا دا يحكمو به النبيون فیصلې کوي پدې تورات باندې پیغمبران الذين هغه پیغمبران اسلمو شغي غاړې خوا هغه غاړې دا اسلمو چې دی الذين اسلمو دا صفت دی د انبیاو الذين انبیا اسلمو چې غاړه خوا خضعوا وانقادوا لامر الله فيما بعثوا به قرطبي وای دا قرطبي وای او دا الذين اسلموا اجريت للنبيين على سبيل المدح صيغه اجريت دا یو صيغه دا چې ذکر شوې ده للنبيين دا پیغمبرانو دا پاره على سبيل المدح په طریقې دا مدح سره دا مدارک او دلته خو دغه یو بل خبره کړی را التفصيل فی علوم التنزیل اغه وی وی اريد به التعریض دے الذين اسلموا سرا مقصود تعریض دے چې ګوره تورات ته انبیاو انقیاد کړی او تو ته انقیاد نه کوې ته اوچت سړی انبیاو ورته انقیاد کړی او ته نه کوې نو دا به کې تاریخ د تاریخ انقیادو کا بنده بنګا للذین هادو د پارا دای کسانو چې یهودیان دي فیصله چاله کړی یهودیان له کړی ور ربانیون او فیصله کړی دی په دې باندې الله والو تفسیر ابو سعود و الزهاد والاحبار او فیصله کړی دی په دې باندې عالمانو احبار جمع د حبر ده مظهری وی العالم المحکم یو غاغ عالم دی چیسی پنوم علم دی او نور توپری والی دی توپونی والی دی کتابون ایمینس کی پریخی دی نئے بارت سم وی نئے فقہ سم ویلی دا چی تا پوستیو که چی کی تا منگک پرو تیرے سو برقیو باسو نو آغا وی دا منگک با خالی نی وی یا با پا توپونو را غلی او یا برا خویدلی او چې کوي ته تللی نو یا به په سر لاندې او یا په خپې به پ لاندې وي نو دا تحقیق وکړه چې دې څنګه راغلی دی نو بیا به د مسلې جواب در کوم نو دا ولې دي دا خبرې کوي عالم محکم نه دی مسلې سمه نه ده یاده کړې نو ساسې چې دی نو خلک لوبۍ را لوبۍ علم عالم محکم په کار دی ها والاحبار العالم المحکم بما استحفظوا په سبب دای سیدی نگرانان گرزولی شویو من کتاب اللہ دی کتاب دا اللہ استودعو استحفظو استودعو دی سرا امانت اقود شویو کتاب دا اللہ وکانو علیه شہداء وکانو علیه رقباء اللہ یبدل او دی پا دی کتاب باندے نگرانان چی بدل نشی او دا قرآن خو الله خپل نگرانی غستوا انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون او یا وکانو علیه شهداء وکانو على حکم النبی انه فی التوراۃ او دی په حکم د نبی کریم سلام چې دی په تورات کې د ذکر راغلی دی دی په دې گواهانو فلا تخشوا الناس نو مې لري کده خلقنا فی الحکم بما انزلتو میرگا دخل کنا پا پیسلت آگی که چه مارا لگل دی وقت شونو یرگا زمانا ولا تشترو مالی بیعتی پایتونو زمان دی سمنن قلیلا پیسی لگی تدی تخقیق تیر شوید ومن لم یحکم سوک چه پیسلتونو کی معتقدن و مستحلن لہو سوک چه پیسلتونو کی پا کتاب چلی را لگل دی یعنی قدی دی چه دا دا پیسلی کتاب نده نفولائی که هم الكافرون دا دی کافر وکتبنا علیهم منگ مقرر کلیو پدی فیها پدی تورات کی ان النفس بالنفس چه نفس با پا مقابل نفس کی والعین بالعین او سترگ با پا مقابل دا سترگ کی او پوز با پا مقابل دا پوزی کی والعزنا بالعزن غوک با پا مقابل دا غوک کی والسننا بالسن او غاق با پا مقابله دا غاق کیوی والجروح او زخمون قصاص ابو سعود وی ذات و قصاص او نور زخمون بوی طول بدل والا یعنی زخمونو که با قصاص غسته کی گی فمن تصدقا تسیل وی فمن عفا چاچی عفا اکرا بیهی اے بر قصاص روح المانی وی وو کفارت اللہو نو دا کفاره دا لہو للمتصدقی دا غا چا دا پارا چی سوک بغنو کی دا با دا غا دا گنونو کفاره شی ومن لم یحکم سوک تی پیسلونو کی پا غا بانی چی اللہ را لگل دے وست کشتو پیسلنکی دا اللہ پا کتاب اولائی که مزوالیمون داری ظالمان وقف پینا او رستو لگولیو من علا آثارهم پا دا غی پیغمبرانو پسی بی عیس ابن مریم عیسیٰ زوی دا مریم مصدقا لما بین ایده تصدیق کون کیو دا کتابونو چه مقی ردنو یعنی تورات ورکڑو مقدت انجیل پائے کیو ہدایت اور رانا و مصدقا او دے تصدیق کون کی لما دا کتابونو بین ایده چې مخکې ردنو من التورات یعنی تورات وهدن او هدایت ودا وموعظه فنو نسیتو للمتقین دپار متقانو دا آسان دی دا وليحکم اهل الانجیل او فیصله دیو کی انجیل والا بما انزل الله فیه باغ باندې چې الله په انجیل کې را لګلې دي بعض خلک دین استدلال کوي چې انجیل منسوخ نه دی ځکه چې قران وایي چې په انجیل دی فیصله وشي نو جناب قران وایي چې انجیل باندې فیصله وکنو انجیل وایي چې ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمه احمد چې جناب محمد رسول الله راشي نو بیا به هغه بر حق پیغمبري او نور دینونه به منسوخي ومن لم يحكم سوک فیصلهونه کی بما انزل الله تا کتاب چې الله را لګل لري اولائک هم الفاسقون دغه دی بدکاران وانزلنا الیک الكتاب را لګل لري موږ ته د کتاب په حق سره مصدقا لما بین یده تصدیق کوونکی دی دا کتابونو چې مخکې ده نه وي منل کتاب یعنی د کتابونو و مهیمنا علیه او رقیب علی سایر الکتب السماویه دا کتاب او قران مهیمنا رقیبا دینه غابان دی علی سایر الکتب السماویه پټول آسمانی کتابونو باندې و مهیمنا شاهدا جرالین فحکم بینهم فیصلو کا پمند دی کې بما انزل الله پا کتاب چلارا لیکل دی ولا تتبع تابدار مکوا احواهم دا خواهشات و دی عما جاءکا عادلا عما جاءکا دا دی عمان مخی عادلا پڑتی املا ما من به الرحمن وی عادلا اولیدون که عما جاءکا دا اینا چراغلی تاتا من الحق دا حقنا لکل جعلنا منکم دا هر یو دا پارا گردولی دی منستا سنا شراطا طریقه دا نجات ومن ها دا اوازح لار شراطا طریقه دا نجات ومن ها دا اوازح لار امام راضی وی شراطا شریعت ومن ها دا او مکارم دا شریعت او روح المانی وی مانا واحد والتکرار والتاکید امانه یو دا او تکرار د تاکید د پاره دی والمراد بهم الدین تا ا کبیر وای او روح المانی وای الشریعت الاحکام الفرعیه والمنهاج الاحکام الاعتقادیه دا یو قول دی اگر چې بعض دې ته کمزور ویل دي ولو شاء الله کل اراده کړی لجعلكم امه واحده وغرسول به تاسو دل یو ولکن ليبلوكم لیکن وی نه غرسول یو ډلا چې امتحان کی پتا سو فيما اتاكم پای کی څر کی تاسو تا پس تبقوا الخيرات مکه شه کارونو دنه کوتا الى الله مرجوكم خاص الله تاسو واپسی دا جميعا د ټولو وينبئكم خبر بدر کی تاسو درا بما كنتم پای چې وی تاسو په هی پای کې تختلفون اختلاف کوونکی و انحکم او و وصفنا کا به انحکم مثل کې داسې عبارت دل تپټ دی درویش بابا وای تقدیر داسې دی و وصفنا کا اے نبی تا تا مون حکم کو و وصفنا کا د دې خبرې اډر کو انحکم بینهم د دې پمنس کې فیصله وکا بما انزل الله فايت الله را لګل ولا تتبع تابدار مکوا اهواهم د قایشات دوی واحذرهم واحذر منهم ځان بد کا دینا واحذرهم سمانا ځان بد کا د دوینا واحذر منهم من ان يفتنوك ان يفتنوك د دینا چې وانړی تعالی را ان بعد ما انزل الله الیک دا بعد اغا چه اللہ نازل کرے تا تا دی کوشش کئی چه تا واڑی خو واد نلی تا لرا دا بعد اغنا چه اللہ تا ترا لگلی دی فا انتواللو کتر دی ووڑی دل فالم تپیشا انما یرید اللہ اللہ ارادہ کئی ان یصیبهم ببعض ذنوبهم چه صدا ورکی دیتا پا سبب دا بعض گناونو وین کثیرا من الناس یقنان دیر دا خلقنا لفاسقون بدکاران دی دیر خلق چی دی نو اغدی بدکاران او افا حکم الجاہلیت یبغون دلتا دا فچ دا عطب دی پا محضوب خوا او دا آیت مقصد توبیخ دی یهودو دی ایتولون عن حکمکا ستا حکم پریدی نو فا حکم الجاہلیت یبغون نو دا جاہلیت حکم لٹی دا آیت مدعا دا توبیخ او د فا ما تو فلی حذف دی ایتولونا عن حکمکا درویش وی فحکم الجاہلیت یبغون جاہلیت حکم لٹی ومن آسنو او سوک دی خشتا من اللہ اید اللہ نا حکمان دا جیت دا حکم نا لقوم یوقنون دا قوم دا پارا چیقین کئی دا اللہ دا حکم نا دا اچا پیسلا آغا نبرد او نچ دینو خیستر دا اتم نمبر رکو کی بیان دے دا قباحت دا یہودو او دا تحدید دا مومنانو پا دوستے دا کافران چی مومنا تا دوستی دا کافر سرولے کی ستا دوستی دا مومن سرولے کی یا ایوہ الذین آمنو اے مومنانو لا تتخذوا اليهود والنصارى من سی یهود و نصارى اولیاء آپ دوستے سرا بعضهم اولیاء و بعض بعض دی دوستان دا بعض دی دا کافران چی دی دا ټول یو ملت تی نو بعض دوستان دا بعض دی انوار التبیان وی ویلی انہو لا یستمعو حب اللہ و حب اعدائیه پی قلب واحد نجمع کی گی دا اللہ منا او دا اللہ دا دشمن منا پا یوڑکے نو دا دوال سرا دوستی نکی گی خودلتا تسیل وی یو منا دا یو دنیاوی معاملات کی نو کافر سرا دنیاوی معاملات دا جائز دی ولا یدخل فیه معاملتهم فی البیع والشراء وشبهه التسهیل وی ندی داخل پدے کے معاملت کافرانو سرا پا بیع کی پا شراء کی او پا شبی دا بیع شراء کی ومن یتولهم منکم او سوک چی استاسو ندی سرا ووڑی فا انہو منهم ندی داغی ندی ندائی ندی آلکا ومن يتولهم سوق کی دوستی ساتھی دی سرستا سنا نو دی داغی نہ دی نو روح المانی وی وہوا مخرج مخرج التشدید دا زورن ورکی چیزا کافرانو دستی کیا نتم دی پشان بیمان حلکا سڑی ویسا بغیرت سرکینی تم بغیرت دا زورن ورکی او بعضی وی چی المراد کافر و مثلهم حقیقتا چی دی دا کافر و دوست دی او دلن دی نو بس دیم کافر دی ذکر چی دی خوب بیاد آغی پا کفر خوشا لینو ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین فتر اللذین آبینی بتا کسان فی قلوب مرضون چی پنو دی که مرض دی یسارعون حرس کئی دوی فیهم پا دوستانا دا کافرانو کی یقولونا ویدی نخشا یریگو من انتو سیبنا دائرہ چیو برسی منگتا مصیبت دی ویدی کافرانو سر بدوستی کو وسینا چی مصیبت را ترہو رسی او مصیبت تشدی ود دائرہ تو ظهور المشرکین علیہم اسینا چی دا مشرکان غالب شیرہ باندے نو دیو اتزان نونے چونے کئی سخی سخی ورتزان کئی چی بیا وسار لما تسنوی دا اکثر مسلمانان حکمرانان دے خراب فاس اللہ قیب دا اللہ آیات ابل فتح راب ولی فتح ظهور النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بخبر نبی غالب کی او امر من عنده یا بیو پیسر رولی کی دخبر طرف نا اوہ حلاک العداء بامراض حد تسیل ہوئی دشمنان با پا مرضون حلاک کی اللہ رید اسلام پا دشمنان باندی داشان امراض رولی کی ویسبیو او بگردی دی علام آسر رو پا اغا باندی دی پتکلی دی پی انپسیم پا نفسون اقفلو کی ایسے شیرے مم موداتهم اليهودا تی دا یهودو سر دوستی کئی دا یهودو سر دوستی کئی او دا اسلام او دا اهل اسلام سره دغلا پالیسی چلی مم موداتهم اليهود اغا پی انپسیم نادیمین دا قشه دور منصور وی ويقول الذين امنوا اوبو المؤمنان هؤلاء الذين اقسموا بالله دا کسان دي چې دی قسم کو په الله جهاد ایمان مضبوط قسم انهم لماكم چې دي تاسو سره دي د نفاق والا نفاق بل تخکارش نو مؤمنان به یا لکه دا خو کسانو چې قسم به خوړلې موږ تاسو یو او دا خو به ایمانانو قتل حبتتا معلوم برباد تیملون دی پاس بو خاسرین او بگردی تاوانیان یا ایوہ اللذین آمنو تسیل وی ویددی آیت مقصد تحذیر و وعید تحذیر او وعید تی اے مومنانو من یرتد منکم عن دینه سوک چی مرتد چی ستاسونا دخپل دیننا وصوف ویعت اللہ زردرا بولی اللہ بی قوم یو قوم مکانهم پزی دغا بیمانانو دغا مرتد پزی براولی بی قوم یو قوم یحبهم چی اللہ با دی سرمینکی و یحبونهو او دی بعد اللہ سرمینکی ازلتن ازلتن علی المؤمنین اہل رقتن علی المؤمنین نرمیوالا بی پا مومنانو باندی انو کتن اعزتن علی الكافرین سخبی پا کافرانو بان یجاہدونا فی سبیل اللہ جہاد بکی پلار دا اللہ کی ولا یخافونا لومت لائم نبیریگی دا ملامتیا دا ملامتیا ویونکینا ذالکا فضل اللہ یوتی من یشا دا میرا بانی دا اللہ را چی ورکی چاہتے چی خوخشی لا یخافونا لومت لائم کما یخاف المنافقون لوم الكفار جلالینوی لکه څنګه چې منافق یدی کی د لوم د کافرانو انما ولیکم الله بشکا ولی تاسو الله دی او رسوله او د الله رسول دی دا اوس یو شی دی اے مخکې و کافرو سره دوستی مکوي نو سوال پیدا شو چې چا سره کو دوستی خو به کول غواړي کنه تفسیر تبصیر الرحمن دا محایمی وی وی لما نهی عن موالات الكفار اشارا لما نها عن موالات الكفار اشارا الا من يتعین للموالات چه دا کافرانو دا دوستین من اکران نو سی پا گوتا کد تاغسو که چه دوستی و سر پا کار دا نو وی ولیوکم اللہ ولیستاسو اللہ دے او رسول دا اللہ دے والذین آمنو اوا کسان چې مؤمنان دي الذين كسان يقيمون الصلاه تدريمس ويؤتون الزكاه وركي زکات وهم راكعون وهم منقادون خادعون راكعون ما نسدا منقادون خادعون لاوامر الله ونواهيه خاذل او حال داري دي منقادي ده الله حكم تا ومن يتول الله وسوک کی دوستیو کی دا اللہ سرا ورسولہو دا رسول سرا واللذین آمنو او آئی کسانو سرا چی مومنان دی نو فا ان حزب اللہ بشکر دلال اللہ چی دا هم الغالبون دا بئی کامیاب غالب بئی سوک چی دا اللہ و دا اللہ دا رسول سرا دوستی ساتی نو دا خلق پا غالب بی سبحان اللہ يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا الله زين گنا معاف کی زين دمر پلار گنا معاف کی زمون در رشتہ داران و یاران دوستان و متعلقین گنا معاف کی یا الله اندک موږ د ګناه نو سات نه نفس او شیطان شرارت نه موږ اوسات یا الله ترازی شي یا الله دا طالبان رونه د سفر کې د تجارتو کې کامیاب کامران کې یا الله ته تدیره فائدہ ورکي یا الله علم نافع د ټولو نصیب کې غم افت مصیبت نه اوسات کم نار نه زنانه چې دې خدمت کوي او د دې په دې راتلو کې د خپل اخلاقي همدردۍ اظهار کړي یا الله دا غي دنیا آخرت ښهسته کړي مدرسې ته تعمیر ته دعا وکړي چې الله په خیر او عافیت سره تکمیل ته ورسي یا الله د امت مسلمه پریشانی ختمه کړي یا الله تا ته ګران نه ده یا الله تا ته ګران نه ده خدای امت مسلمه عزتمن کړي یا الله ستا نام لیوالي خدایا ته عزت ورکړي پیر پریشانو نو ساتی یا اللہ ترازیش اخر خاتمہ دین نکولو پیمان